از مسٹ. اگر نہیں ہے تو ظفر کہتا ہے وہ آدمی نہیں ہے. آدمی کو غصہ آ جاتا ہے صحیح تو آدمی وہاں وائلیشن شروع کر دیتا ہے, وہاں خوف خدا ہونا چاہیے. تو کہتا ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا جسے پیش میں خوف خدا نہ رہے, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ, یاد کرو اللہ تعالی کو ذکرا کثیرا, دیر سارے یاد کرنے کے حوالے, ہر وقت یاد کرو. یا ہر وقت یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ کہیں یقال انک مجنون, کہ آدمی دیوانہ بن گیا ہے. کیا بن گیا ہے؟ دیوانہ بن گیا ہے بھائی. دیوانگی نہیں, یہ ایکسٹریمزم نہیں, یہ دین ہے. ایکسٹریمزم نہیں, یہ دین ہے. وسبحوا اور گلوریفائی, اور حدیث میں آیا, حدیث قدسی ہے, اللہ کریم فرماتے ہیں من ذکرنی فی نفسی فی نفسی ہی ذکرتہ فی نفسی, جو مجھے تنہائی میں یاد کرے گا میں بھی اسے تنہائی میں یاد کروں گا. جو مجھے تنہائی میں یاد کرے گا میں بھی اسے تنہائی. ومن ذکرنی فی ملئن, اور جو مجھے گیدرنگ میں یاد کرے گا, ذکرتہ فی ملئن خیر من ملئہ, میں کروبین فرشتوں کی گیدرنگ میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں جو اس کے گیدرنگ سے بہت بہتر ہے. تو مینس کی دو ہی حالتیں ہیں, گیدرنگ والی اور خلوت, ایک خلوت اور ایک جلوت. تو خلوت میں بھی یاد خدا اور جلوت میں بھی. وسبحوا اور اللہ کریم کی تسبیح کیا کرو, بکرتوں واسیلا صبح و شام. هو الذی اللہ تعالی وہ ذات ہے, صلی علیکم و ملائکتو یصلی علیکم, جو خیر پہنچاتا ہے آپ کو. یصلی علیکم, صلات کا اصل معنی ہے خیر. صلات کا اصل معنی ہے کیا؟ خیر. یصلی علیکم, جو خیر پہنچاتا ہے آپ کو, و ملائکۃ, اور اس کے فرشتے بھی آپ کو خیر پہنچاتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دا ڈیوٹی اسائنڈ ٹو دیم, کیونکہ فرشتوں کو ڈیوٹیاں اسائن ہو گئی ہیں, تو آپ کو جو بھی خیر ملتی ہے کس کے ذریعے ملتی ہے؟ فرشتوں کے ذریعے. اور سب سے بڑا خیر, لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ آپ لوگوں کو جہالت اور گمراہی کی تاریکیوں سے نور کی جانب نکال دے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اور ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے بہت بڑا رحم کرنے والا. رحیم اسے کہتے ہیں صیغہ مبالغہ, صیغہ اور فارم آف ایگزیجریشن. سو ایگزیجریشن تو ہمیشہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی دوسرا لفظ ہونا چاہیے. ایگزیجریشن ٹھیک نہیں رہے گا. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ باؤنڈری سے آگے جائیں, لیکن ٹیکنیکلی اس کو کہتے ہیں عربی میں صیغہ مبالغہ. صیغہ مبالغہ کا معنی کہ اس سے آگے اور کوئی تصور باقی نہیں رہا, کہ وہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے مومنوں پر, اور سپرلیٹیو ڈگری کہہ سکتے ہیں. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اور ہے اللہ تعالیٰ مومنوں پہ رحیمًا, بہت بڑا رحم کرنے والا. اور یہاں سے وہ تفسیر ہم نے نکالی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی, کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے تھے یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ, او دنیا کے رحمان اور آخرت کے رحیم. اللہ کی ایک صفت ہے رحمان, دوسری صفت ہے رحیم. تو ایک دنیا کے رحمان اور اے آخرت کے رحیم. دنیا کے رحمان مینز کہ آپ زندگی گزارنے کے وسائل کسی پر بھی بند نہیں کرتے, کوئی آپ کا دوست ہو یا دشمن ہو, ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو, مسلمان ہو یا کافر ہو, مشرک ہو یا موحد ہو, ساروں کو زندہ رکھتے ہیں. تو یہ آپ کی رحمانیت کا تقاضا ہے. لیکن وہ یا رحیم الآخرہ, وہ آخرت کے رحیم, کہ وہاں بچ جائیں گے آپ کے عذاب سے صرف ایمان والے. صحیح ہے؟ تو رحمان کی رحمت ہم اسے کہتے ہیں العامہ الشاملہ. آپ لکھیں کہ رحمان کی جو رحمت ہے وہ ہے العامہ الشاملہ, جامع اور انکلوسیو, جامع اور انکلوسیو, العامہ الشاملہ. اور رحیم کی جو رحمت ہے وہ کہتے ہیں الخاصہ الکاملہ, اسپیسیفک اینڈ پرفیکٹ ون, پارٹیکولر فار مومن. یہاں سے ہم نے تائید پیدا کر دی کہ کان بالمومنین رحیما, وہ صرف مومنوں کے لیے رحیم ہے, کافروں کے لیے رحیم نہیں, ان کے لیے رحمان ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ تَحِيَّتُمْ. تَحِيَّة کا معنی اصل میں ہوتا ہے پریزنٹیشن. کیا ہوتا ہے؟ پریزنٹیشن. تحیتوں ان کی پریزنٹیشن, یوم یلقونہ, اس دن جب وہ اللہ سے ملیں گے, سلام, سلام کی پریزنٹیشن ہوگی. تو سلام یا تو قول مراد ہے یا وہاں جو نتائج وہ فیس کریں گے یعنی جو رحمتیں ان کو ملتی رہیں گی وہ پیس ہی پیس ہوگا. کیا ہوگا مسلمانوں کے لیے؟ پیس ہی پیس ہوگا. تحیتوں کے پریزنٹیشن یوم یلقونہ, جس دن وہ اللہ سے ملیں گے سلام, وہ سلام ہوگا, سلامتی ہوگی. واعد لهم اجرا کریما, اور تیار کرے گا اور تیار کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجرا کریما, بڑا خوبصورت ریوارڈ. کریم یا خوبصورتی کے معنی میں, بڑا خوبصورت ریوارڈ. اب تحیتوں یوم یلقونہ سلام, چونکہ رتبہ ذکر ہو رہا ہے کس کا؟ رسول پاک کا. کس کا؟ رسول پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسے علماء نے صلاۃ علی النبی یعنی حضور کے درود کے ساتھ نتی کر دیا. بیقاعدہ فی حدیث کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو میرے اوپر درود زیادہ پڑے گا جنت میں اللہ کریم اسے سلام بھجواتا رہے گا. جب خادم آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ اظہر, آج اللہ نے کہہ دیا کہ اظہر کو اسپیشل سلام پہنچا دیں. صحیح امیجن بکاتا یو صلاۃ درود علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا النبی, یہ رسول پاک کو خطاب ہے نمبر چار. یا ایھا النبی, او نبی, انا ارسلناک, ہمیں بھجوا دیا ہے آپ کو شاہدا ومبشرا ونذیرا. شاہدا, شاہد کا ایک معنی ہوتا ہے گواہ. شاید کا ایک معنی ہوتا ہے کیا؟ گواہ. تو یہ گواہی تو سارے انبیاء کریں گے اپنی امت پر. سورہ نساء کی آیت, فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہتا ہے کہ جسٹ امیجن قیامت کے دن کیا کیفیت ہوگی لوگوں کی جب ان کے نبی ان کے خلاف گواہی دے گا. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, اور آپ بھی اپنی امت کے خلاف گواہ بن کے رہیں گے, وہ آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہیں. ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے, ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رات عشاء کی نماز کے بعد, نماز پڑھنے کے بعد میں چلا گیا تو پھر واپس مسجد میں ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بعد حضور بیٹھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو مجھے کہا کہ ابن مسعود بیٹھے ذرا قرآن پڑھیں. ابن مسعود بڑے اچھے قاری تھے, تو شروع کر دیا سورہ النساء. تو جب اس آیت میں آپ پہنچا کہ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, تو مجھے کہا کہ حسبک الان ابن ام عبد, بس کریں. ابن مسعود بس یہی کافی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے روتے ہوئے مسجد کے اس دیوار تک اور اس دیوار تک, رات گزر گئی تا آ کے صبح کا وقت آیا اور حضور علیہ السلام فکان یردد ہذہ الآیۃ, اس آیت کو تکرار کرتے رہے کہ او خداوندہ کیا کیفیت ہوگی لوگوں کی جب نبی ان کے خلاف آپ کے دربار میں اور آپ کی عدالت میں گواہ بنے گا. وہ جئنا بک علی ہؤلاء, اور آپ اپنی امت کے خلاف گواہ بنیں گے. تو حضور علیہ السلام اپنا تبصرہ کر جاتے روتے روتے, او اشہد علیہم فتعذبہم, خداوندہ میں ان پر گواہی دوں گا اور پھر آپ ان کو عذاب دیں گے. تو روتے رہے روتے رہے روتے رہے. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے سینے میں ایسی آواز آ رہی تھی جس طرح چکی پس رہی ہو, اور پھر فرمایا کہ خداوندہ لست کا ابراہیم و کا عیسیٰ, کہ خداوندہ میرا مزاج تو ابراہیم والا بھی نہیں جو میرا گریٹ گرانڈ فادر تھا, اور عیسیٰ والا بھی نہیں جو میرا بھائی تھا, میرا مزاج ہی تو کچھ اور ہے. حضرت ابراہیم نے دعا کر دی کہ فمن تبعنی فإنه مننی, خداوندہ جس نے مجھے فالو کر دیا. اب ذرا نکالیں کہ یہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. ابراہیم آیت نمبر 35 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, نکال لیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اور جب کہہ دیا ہے, اور جب کہہ دیا ابراہیم نے, او میرے پروردگار اجعل هذا البلد آمنا, آپ بنا دے اس مکہ کے شہر کو آمنا, محفوظ شہر, آمنا محفوظ شہر. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اور خداوندہ میں پروٹیکٹ کر دے مجھے وبنی اور میرے بیٹوں کو اللہ بدل اسنا بتوں کی پوجا کرنے سے رب او میرے پروردگار ان بتوں نے گمراہ کر دیا ہے ڈھیر سارے لوگوں کو فمن تبعنی تو جس نے مجھے فالو کر دیا توحید کے راستے پر من تبعنی جس نے مجھے فالو کر دیا فإنہ منی تو وہ فَإِنَّهُ مِنِّي وہ میرا ساتھی ہے وَمَنْ خَسْوَانِ اور جس نے مجھ میری نافرمانی کر دی فَإِنَّكَ غَفُورُ رَحِيم تو آپ بخشنے والے اور مہربان ہیں. یعنی زوردار بات نہیں کی ابراہیم نے, یعنی امپلائیڈلی اس نے کہہ دیا کہ آپ وہ بخشنے والا اور مہربان, یعنی چاہتے ہیں تو بخش سکتے ہیں, چاہتے ہیں تو بخش سکتے ہیں, ایسا نہیں کہ بخش دو ان کو. فَإِنِّي غَفُورُ شاید آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ اللہ کے حکم کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بخش دو, تو شاید اس نے لیکن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ان تعذبوں فإنہم عبادک اگر آپ ان لوگوں کو جو میرے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں اگر ان کو عذاب دے رہے ہیں تو آپ کے بندے ہیں, کون آپ سے پوچھ سکتا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ لیکن اگر آپ ان کو بخش دیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ آپ بڑے غلبے والے ہیں اور ہر ایک کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے. تو اس نے بھی اس طرح نہیں کہا کہ ان کو بخش دو, ان کو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے دادا جی ابراہیم کی طرح ہوں نہ اپنے بھائی جان عیسیٰ کی طرح ہوں, کہ اس نے کہہ دیا بخش دیں یا نہیں بخش دیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو روتا رہوں گا کہ یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی خداوند بخش دو خداوند بخش دو خداوند بخش دو. علامہ کا شعر بڑا عجیب ہے, کیا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر آئے من پذیر اور گر تمی بینی حسابم نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پلہا بگیر. کہ میرے عذاب کی وجہ سے رسول پاک کو نہ رونا پڑے تو یا تو مجھے معاف کر دیں قیامت کے دن, اور خداوندہ اگر نہیں معاف کرتے تو مجھے انجام معلوم ہے کہ مجھے جہنم میں جانا ہے, تو جب جہنم میں جانا ہے تو ذرا محمد کی نظروں سے ایک طرف کر کے مجھے لے جائیں تاکہ میرے جانے کی وجہ سے اس کو دکھ نہ ہو. صحیح, تو واپس اپنے سبق پہ کہ یا ایھا النبی او نبی اللہ ارسلناک شاہداً نے آپ کو بھجوا دیا ہے شاہداً گواہ. تو یہ تو ایک ڈیوٹی ہے سارے انبیاء کی ایک ڈیوٹی, لیکن حضور کی ڈیوٹی ذرا کی ڈیوٹیوں سے مختلف ہے. ہر ایک نبی اپنے امت کے خلاف گواہ ہوگا, حضور اپنے امت کے خلاف گواہ ہوگا لیکن حضور کی امت باقی امتوں کے خلاف گواہ بنیں گے. حدیث میں امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے صحیح کہ جب نبی وہ اللہ کے سامنے مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح حضرت ہود علیہ السلام اپنا کیس اپنی قوم کا پیش کر دیں گے صحیح, اور وہ کہیں کہ جی میں نے تم صحیح کنوے کر دیا تھا, میں نے میسج میں کوئی کوتاہی نہیں کی, انہوں نے نہیں مانا نہیں, تو اللہ کریم اس سے پوچھے گا آپ کے سلسلے میں کوئی گواہ ہیں کہ آپ نے ٹھیک ٹھاک کنوے کر دیا اور انہوں نے نہیں مانا. صحیح, تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہے گا کہ ہاں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی امت میری گواہ ہے, محمد کی امت میری گواہ ہے. تو اللہ کریم فرمائے گا کہ حاضر کرو ان کو, بھائی آپ گواہی دیتے ہیں اس کے لیے اس نے کنوے کر دیا؟ جی ہاں کنوے کر دیا. آپ کہاں تھے؟ جی ہمارے محمد نے ہمیں بتا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بات سچی تھی. صحیح, تو یہ محمد کی امت کی ذمہ داری ہوگی. آپ ذرا چلے جائیں سورہ بقرہ پر, آیت نمبر 143 پارے کی دوسری آیت تالیہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اور ہم نے بنا دیا ہے آپ کو او محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم امتاً وسطاً, امتاً وسطاً, اب وسط کا معنی ہے درمیان, تو درمیان ہی نہیں آخری امت ہے, ہمارے نبی آخر النبیین ہیں اور ہم آخر الامم ہیں آخری ہیں, تو وسط لغوی اعتبار سے آپ قاموس کو اٹھائیں تو وہاں آپ کو آئے گا عادلاً, کہ درمیانے کا معنی جسٹ لوگ ہیں آپ, انصاف والے لوگ ہیں, بیلنسڈ لوگ ہیں, متوازن اور معتدل لوگ ہیں. اور تبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت نہ افراد میں پڑے گی نہ تفریط میں. افراد کے دین میں ایک چیز مثلا مستحب ہے وہ اسے فرض بنائے, صحیح, میں اللہ کا نبی یہ مجھے خدا کا بیٹا بنا دے, صحیح, تو یہ نہ افراد میں پڑھیں گے اور نہ تفریط میں کہ میرے سے انکاری کر دیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار کہہ دیا حلق المتنطعون, حلق ایکسٹریمسٹ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. ایکسٹریمسٹ لوگ ہلاک, ایکسٹریمسٹ ان اے سینس کہ وہ چیز دین میں تصور نہیں اور آپ اس میں خامخواہ اتنے آگے چلے جاتے ہیں. کَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور ہم نے بنا دیا ہے آپ لوگوں کو امتن وسطن, بیلنس اور متوازن امہ. کس لیے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ آپ لوگوں پر یعنی دیگر امتوں پہ گواہ بنے قیامت کے دن. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور پیغمبر آپ کے خلاف گواہ بنے گا. آپ اوروں کے خلاف گواہ اور پیغمبر آپ لوگوں کے خلاف گواہ. سورہ حج پہ چلے جائیں, سترہ میں پاری کی آخری سورت ہے. آخری آیت سورہ حج کی, آخری آیت سورہ حج کی 78-42, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ, جہاد کرو آپ اللہ کے لیے حق کا جہاد ہے. وجتبا کو اللہ نے آپ کو سلیکٹ کر دیا ہے. وما جاد علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے دین میں آپ کے اوپر کوئی ہارڈ شپ نہیں ڈالا. ملت ابیکم ابراہیم, فالو کرو اپنے گریٹ گرانڈ فادر ابراہیم کے ملت کو. وسماکم المسلمین, اللہ نے یا ابراہیم نے آپ لوگوں کا نام رکھا ہے مسلمان. اور مسلمان مین سبمیشن کرنے والے. من قبل, اس پیغمبر سے پہلے بھی ماننے والوں کا نام کیا تھا مسلمان, اور اس کی لائف ٹائم میں بھی ماننے والوں کا نام کیا ہوگا مسلمان. وفی ہذا, اور اسی دین میں بھی, لیکون الرسول شہیدا علیکم, اور انجام کار, لام لام عاقبت, مانا کیا انجام کار. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ, انجامِ کار ہوگا پیغمبر شہیدًا عَلَيْكُمْ, گواہ آپ لوگوں کے اوپر. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور ہوں گے آپ لوگ گواہ دیگر امتوں پر. تو ابھی واپس اپنے سبق پہ. یا ایھا النبی, او نبی, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, ہم نے بھجوا دیا ہے آپ کو شاہدا گواہ. اور شاہد کا دوسرا معنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ شاہد اور شہید جو حضور کے دو صفات ہیں, اس کا ایک معنی ہے معلم, استاد. کیا معلم, استاد. انا ارسلناک, میں نے آپ کو استاد بنا دیا ہے. اور حضور نے ایک حدیث میں بھی کہہ دیا انما بعثت معلما, مجھے اللہ نے استاد بنا کے بھجوا دیا. انما بعثت معلما, مجھے اللہ نے استاد بنا کے بھجوا. تو اب شاہد حضور کی صفت, یہ استاد امت کے, اور شاہد اس کے امتیوں کی صفت, یہ استاد ہوں گے انسانیت کے. صحیح, they have the same duty as محمد has صلی اللہ علیہ وسلم. عرضیں میں آگئی, شاہدا ومبشرا ونذیرا, اور بشارت دینے والا ماننے والوں کے لیے. ونذیرا, اور ڈرانے والا نہ ماننے والوں کے لیے. وداعیا اللہ, اور بلانے والا اللہ کے جانب. بإذنہ, لیکن اللہ کے حکم کے مطابق. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بلاتے تو اللہ کی طرف ہیں لیکن اللہ کے حکم کے مطابق نہیں. صحیح, یا تو ان کا طریقہ گڑبڑ ہوتا ہے, یا جس چیز کو دین کا نام دے دیتے ہیں وہ کوئی کونڈے موٹے ہوتے ہیں جس کا اللہ کے حکم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. صحیح, داتا دی نگری. صحیح, تو لوگ تو اس کو دین کا رنگ دے دیتے ہیں لیکن وہ داعی الی اللہ باذنہ نہیں, وہ کہ انہوں نے ٹائٹل بنا دیا ہے دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. بھائی یہ کون سا دین, اس کا کس اللہ نے حکم دیا ہے, کہاں حکم دیا ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ, اور بلانے والا اللہ کے جانب. بِإِذْنِهِ, اللہ کے حکم کے مطابق. وَسِرَاجًا مُنِيرًا, وَسِرَاجًا. سراج اصل میں کہتے ہیں ایک ایسے مشعل کو. کس کو؟ ایک ایسے مشعل کو جس کا شعلہ وہ کھلا ہوا ہو, پروٹیکٹڈ نہ ہو. بس میں آ گئی. اب یہ دیکھیے, یہ بلب جو ہے اس کے اندر بھی آگ ہے, کیا ہے لیکن وہ کیا ہے, اسے آپ آگ وصول حاصل نہیں کر سکتے. صحیح, وہ جو ہمارے علاقے میں مٹی کے تیل کا دیا ہوتا یا جو سرسوں کے تیل کا دیا ہوتا, جو بڑا ہوتا اس کو مشعل کہتے تھے, صحیح, اور چھوٹا ہوتا تو اس کو سراج کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ صحیح, یا انجنر سے دونوں کو سراج ہی عرب کہتے ہیں, بڑا سراج اور چھوٹا سراج. تو اس سے جو کوئی بھی اپنے دیے لگاتے رہیں, ایک دیا آپ لگائے پھر اس سے ایک بلین دیے لگائے جائیں. تو حضور کو اللہ کریم نے جو سراج کی دیا, اٹ مینس کہ جو بھی اس لائٹ سے اپنا دیا جلانا چاہے, صحیح, تو ہر ایک آدمی اپنے اپروچ کے مطابق اس سے اپنے لیے لائٹ حاصل کر سکے گا, اور اپنا دیا جلائے پھر وہ اوروں کو جلائے پھر وہ اوروں کو جلائے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اور آپ مشعل ہے سراج ہے منیرًا روشن کرنے والے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور آپ بشارت دے مومنوں کو, بِأَنَّ لَهُمْ کہ ان کے لیے مِنَ اللَّهِ اللہ کی جانب سے, فضلًا كَبِيرًا بہت بڑی مہربانی ہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ, اس کو ہم کہتے ہیں عود الى اصل المدعا, اس کے لیے ہم نے ٹیکنیکل نام رکھ دیا ہے کیا, سورت کا اصل مدعا. آپ بالکل آیت نمبر ایک پر جائیں, ہاں کر رہے ہیں, آیت نمبر ایک پر دیکھیں, یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. دیکھ لیا, فالو نہ کرے کافر اور منافقوں کو, اور پھر پیچھے کہہ دیا, وتب ما یوحا الیک, اور تیسرے آیت میں کہہ دیا, وتوکل علی اللہ, اعتماد کرو اللہ تعالی پہ. تو وہی مضمون جو وہاں تین آیات میں ذکر تھا یہاں ایک آیت میں اسے جمع کر دیا, کہ ولا تطع الکافرین, فالو نہ کرے کافروں کو اور منافقین کو. وتعذہم, عذا کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک عذا کا معنی ہوتا ہے ٹارچر, اگنور کرے ان کی ٹارچر اور ٹیزنگ جو آپ کو کر رہے ہیں, صحیح ہے, اور عزا کا دوسرا معنی ہوتا ہے گندگی جو وہ پھیلا رہے ہیں, گندگی جو وہ پھیلا رہے ہیں کہ ان کی گندگی میں ملوث نہ ہوں. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَتَعَذَّهُمْ, اور چھوڑ دو ان کے ابیوز کو, وَتَعَذَّهُمْ, اور چھوڑو ان کے گندگی کو, ملوث نہ ہو. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اعتماد کرو اللہ پہ, وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اللہ کریم ہی آپ کے لیے کافی کارساز ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہ ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہ ذکرنا بالقرآن ما نسینا, وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. أعوذ من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر 48. ولا تطع الكافرين والمنافقين وتعظهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. تو سورة کے بالکل ابتداء میں جائیں, ایک دو اور تین, تین آیات. چوری صاحب میرے خیال میں یہ بند کر رہے ہیں, اس میں ہوا آتا ہے تو قرار کرتا ہے. یا ایوہ النبی, او نبی, اتق اللہ, ڈریے اللہ تعالی سے. ولا تطع الکافرین, اور فالو نہ کرے, اوبے نہ کرے, اطاعت نہ کرے کافرین اور منافقین کی. ان اللہ کان حلیما حکیما. کیوں اللہ کہتا ہے کہ ایسا نہ کریں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اس لیے کہ میں ان کی ظاہر بات کو بھی جانتا ہوں اور جو ان کی انٹینشن ہے اس کو بھی جانتا ہوں. حلیمن کا معنی ظاہر الفاظ جو ہے وہ بھی جانتا ہوں, حکیمن پیچھے جو موٹیو ہے, پیچھے جو موٹیو ہے تو اس کو بھی جانتا ہوں, حکمت کو جانتا ہوں. وَتَّبِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ, اور اتباع کریں آپ اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کو آپ کے پروردگار کی جانب سے. اللہ کریم آپ کے عمل سے خبردار ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور آپ توکل اور اعتماد کریں اللہ تعالیٰ پہ. اِنَّ اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور کافی ہے اللہ تعالیٰ وَكِيلًا, کارساز, وَكِيلًا کارساز. اب دیکھیے, لا تطع الکافرین والمنافقین ایک بات, واتبع ما یوحا الیک دوسری بات, وتوکل علی اللہ تیسری بات, وکفا باللہ وکیلا چوتھی بات. تو اسی ایک آیت میں ان باتوں کو سمیٹ کے ذکر کیا گیا ہے. اسے کہتے عود الی اصل المدعا, سورت کے بنیادی موضوع پہ واپس لوٹ کے جانا. ان بریف جس طرح ہم بیان کرتے ہیں تو بیان میں کہہ دیتے ہیں کہ میں عرض کر رہا تھا, صحیح میں عرض کر رہا تھا اونلی ٹو ریمائنڈ یو کہ میرا مقصد کہنے کا کیا تھا, صحیح, کیونکہ بات لمبی ہو جاتی ہے تو اصل موضوع ہو لوگ بھول جاتے ہیں. لیکن چونکہ اب اردو کہہ رہے ہیں نا اس لیے تو واپس اپنے سبق پہ. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ, آپ اطاعت نہ کریں کافرین اور منافقین کی, دی سیم ورڈز. وَدَعْ أَذَاهُمْ, وَدَعْ, دا کا معنی ہے چھوڑ دو, لیو اٹ, دا کا معنی لیو اٹ, چھوڑ دو. اور ازا لغت عربی میں اس کے کئی سارے معنی آتے ہیں. ایک ازا کا معنی آتا ہے السب و شتم, ابیوز, گالی دینا, کیا گالی دینا. دوسرا ازا بمانا ایزا, ٹارچرنگ, تکلیف دینا, تیز کرنا. تیسرا ازا گندگی, فلت, ڈرٹ. تینوں مراد ہیں. کہ ودا ازا ہوں, یہ آپ کو ابیوز کرتے رہتے ہیں, مسلمانوں کو ابیوز کرتے رہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, طنز کرتے رہتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا لیمٹ. ودا ازا, یہ آپ کو تکلیف دیتے رہتے ہیں, اللہ کریم نے فرمایا اگنور اٹ, اس چیزوں کو اگنور کریں. اور ودا ازا, ان کی کار ستانی یا گندی ہے, تو اللہ کریم نے فرمایا ان کے گند میں ملوث نہ ہو. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ, اور اگر تینوں کو آپ سمیٹ لیں اور انگریزی میں ایک مختصر اس کا ترجمہ کریں تو مختصر ترجمہ میرے فارم کے مطابق, قریش صاحب کے فارم کے مطابق نہیں, کیونکہ انگریزی کے حوالے سے تو میرا فارم محدود ہے, تو میرے محدود فارم کے مطابق بی ان ڈفرنٹ آف دیم, ان سے لا تعلق ہو جائیے, کافرین اور منافقین سے لا تعلق ہو جائیے. ودا ازا وتوکل علی اللہ, وہی بات. اب ودا ازا امپلائڈلی معلوم ہو گیا کہ ان کے گند میں ملوث نہ ہو, تو اپنی وحی کو فالو کرو. یہاں پہ میں نے کہا کہ چار باتیں ذکر ہیں, ایک لا تطیع الکافرین والمنافقین, دوسرا وتبع ما یوحى الیک, تیسرا وتوکل علی اللہ, چوتھی بات وکفا باللہ وکیلا. تو وہاں ان چاروں کو جمع کر دیا, لیکن تین ان دی سیم ورڈ. اور دوسری بات جو وتبع ما یوحى الیک, تو وہ امپلائڈلی کہ ان کے گند کو چھوڑو, تو اس کے مقابلے میں کیا ہے آپ کے پاس, وہی ہے. بس میں آ گئی. وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا, اور کافی ہے اللہ تعالی کارساز سارے معاملات کا. یا ایھا الذین آمنو, مومنوں کو خطاب نمبر 6, یا ایھا الذین آمنو, او ایمان والو, اذا نکحتم المومنات, جب آپ نکاح کر جاتے ہیں المومنات مومن عورتوں کے ساتھ, اذا نکحتم المومنات, جب آپ نکاح کر جاتے ہیں مومنوں کے ساتھ. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہوتی ہے پرمیزیبلٹی اور ایک ہوتی ہے لائکنس. تو پرمیزیبلٹی تو اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح کی ہے, دیٹ از پرمیزیبل, لیکن وہ لائک نہیں. ریکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ دیٹ از مکروہ ٹائپ آپ نے کہا, انڈرسٹینڈ, دیٹ از مکروہ ٹائپ آپ نے کہا, بیکاز اے کائنڈ آف شرک از دیئر, شرکی کوئی بھوتو وہاں ہے اہل کتاب میں, یہود میں بھی ہے, نصارہ میں بھی ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الانگ وتھ پرمیزیبلٹی آف دیٹ نکاح, دیٹ از مکروہ اینڈ ڈس لائک ون, صحیح. اور اسپیشلی جو لوگ امریکہ میں رہ رہے ہیں ان کے لیے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ کرنا ہی نہیں ہے, صحیح, کہ آپ نے کرنا ہی نہیں ہے. آپ تو خود کیا مصیبت میں ہوں گے, اگر آپ نے بچے کو پیدا کیا وہ تو دوری مصیبت ہے, صحیح. غیر مسلم عورت سے اگر آپ نے اس ماحول میں بچہ پیدا کیا, ٹھیک ہے, پاکستان میں ہم ہوتے ہیں, افغانستان میں ہوتے ہیں, وہاں اگر کرسچین اور جو کے ساتھ نکاح ہو جائے, وہاں تو ماحول اور انوائرمنٹ سارا دین کا ہے, صحیح, وہاں بچے اسی ماحول میں پلیں گے پولیں گے, تو ماں ان کو گمراہ نہیں کر سکے گی. لیکن یہاں تو ماحول بھی گندی اور ماں بھی گندی ہو, تو یہ تو سونے پر سہاگے کا کام دے دے گی. قاضی فضل اللہ, ورڈ گیون بائی قاضی فضل اللہ, صحیح. تو اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز حضرت عمر اور حضرت علی کا فتویٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں اس نے اپنے والیان, اپنے گورنروں, اپنے منسٹرز اور جو بھی ذمہ دار تھے ایڈمنسٹریشن انہیں کے لیے کیا کیا تھا, اس نکاح کو ناجائز قرار دیا تھا کہ کسی یہودی اور عیسائی عورت سے میرا کوئی گورنر نکاح نہیں کرے گا, میرا کوئی منسٹر نکاح نہیں کرے. کسی نے کہہ بھی دیا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے, وہی اپنے کعب رضی اللہ تعالیٰ کہ حضرت اللہ نے حکم دے دیا ہے آپ منع کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کون سا اللہ کا حکم تبدیل کر رہا ہوں, دیٹ از پولیٹیکل ڈیسیجن, کیونکہ میرے گورنر کے گھر میں یہودی اور نصرانی عورت بیٹھی رہے گی میری حکومت کے راز توڑے راز رہیں گے. ویسے اس آدمی کے اپروچ کی کیا بات ہے کہ میرے حکومت کے راز توڑے میرے راز رہیں گے, وہ تو سارے یہود اور نصارا کے ہاتھ میں رہیں گے. صحیح سر, یہ کتنے بڑے آدمی تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں ایک قبیلہ تھا ان کا نام ہے بنو تغلب, ہوتے عیسائی لیکن حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے اسٹیچو بنا کر اسی کی وہ پوجا کرتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ علی کتاب نہیں ہے, مشرک بن گئے ہیں. نام تو ہے علی کتاب کا لیکن یہ مشرک بن گئے, ان کے ساتھ نکالا جائز ہے. بس ان بارے ہیں تو وائی دیز ٹو خلیفاز اینڈ سکسیسرز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیو فتوی ادر وائز, بیکاز دی حالات ور چینجڈ اور دی انوائرمنٹ واز چینجڈ. بس ان بارے ہیں تو آپ اپنے پاس لکھیے, اسے کہتے ہیں فقہ. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, اذا نکحتم المؤمنات, جب آپ نکاح کرتے ہیں المؤمنات مومن عورتوں کے ساتھ, ثم طلقتموهن, اور پھر آپ طلاق دے دیتے ہیں ان کو, من قبل ان تمسوهن, قبل اس کے کہ آپ ان کے ساتھ سیکسوئل ٹچ کریں. کنزمیشن آف میرج یہ دو طریقوں سے ہوتی ہے. آپ لکھیں کنزمیشن آف میرج یہ دو طریقوں سے ہوتی ہے, یا تو ایکچولی سیکسوئل انٹرکورس ہو جائے, یا دونوں کو کارنر کنیکشن پرووائڈ ہو, وہ کچھ کریں یا نہ کریں. کارنر کنیکشن یعنی مینس کہ انہیں خالی جگہ مل گئی تھی, وہ رہے گھنٹہ, دو گھنٹے, تین گھنٹے, پانچ گھنٹے, ایک رات, صحیح, کوئی رکاوٹ نہیں تھی. صحیح, اب ہم اندر تو نہیں جا سکتے کہ آپ نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا. سو دیٹس کنزمیشن. تو اگر یہ موقع مل گیا تو اٹ مینس کہ میرج از کنزومیٹڈ, کہ میرج کنزومیٹ ہو گیا تو پھر قوانین کچھ اور ہوں گے اس کے لیے. اور یہ ہے کنزومیشن سے پہلے والی طلاق, کہ نکاح تو ہو چکی ہے لیکن کنزومیشن نہیں ہوئی. اذا نکحتم المؤمنات, جب آپ نکاح کر جاتے ہیں المؤمنات مومن عورتوں کے ساتھ, ثم طلقتموهن, اور پھر آپ طلاق دے دیتے ہیں ان کو, من قبل ان تمسوهن, ٹچ سے پہلے, نو ٹچ مین کنزومیشن سے پہلے, فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا, تو نہیں ہے آپ کا استحقاق کسی عورتوں پہ کسی بھی عدت کا, تعتدونہا, جو آپ ان سے وہ عدت گزارنا چاہتی ہیں. ایسی عورت کے لیے کوئی ویٹنگ پیریڈ نہیں ہے, ایسی عورت کے لیے کوئی ویٹنگ پیریڈ نہیں, کیونکہ طلاق کے بعد تو کیا ہوتی ہے ویٹنگ پیریڈ, فار وائی ایک ہے پریگننسی اور دوسرا دیٹ از اے ریسپیکٹ آف اسلامک وے آپ نے کہا دو چیزیں ہیں, یہ تو ایک عزت دینی ہے. اسلامک نکاح کو کی اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی, یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی. خاتون نے کنزومیشن پیریڈ انتظار کرنا ہے, اور فلاسفی پیچھے یہی ہے, فلاسفی پیچھے, لیکن حکم شرعی وہ فلاسفی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا, وہ فلاسفی پر نس پہ اور ٹیکس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس لیے اگر آپ نے میڈیکل ٹیسٹ بھی کروا دیا, اگر آپ نے میڈیکل ٹیسٹ بھی کروا دیا اور میڈیکل ٹیسٹ میں آ گیا کہ وومب از ٹوٹلی ایمٹی, نتھنگ از دیئر, تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ عدت کی کوئی ضرورت نہیں. صحیح, یہ آپ لکھیں, کیونکہ آج کے مسئلے لوگ فلسفی پر چلے جاتے ہیں. بھائی شریعت فلسفی کی بات نہیں کرتا, فلسفی از ناٹ دی بیسک علم ان شریعہ, شریعت کی بنیادی سبب وہ حکم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے چوری سر, حکم ہوتا ہے. ایک مثال سے میں آپ کو واضح کروا دوں, سفر میں جب ہم جاتے ہیں, سفر میں جب ہم, اور 48 میل کا سفر ہوتا ہے چاہے جس بھی طریقے سے ہو, تو اس میں کیا ہوتا ہے, قصر, نماز چار کے بجائے دو رکعت بن جاتی ہے, نماز چار فرض کے بجائے دو رکعت فرض بن جاتے ہیں. اب اس کی مصلحت کیا ہے, مصلحت تو یہ کہ سفر میں تکلیف ہوتی ہے, سفر میں دیکھ تو تھوڑا سا کنسیشن مل گیا. اب اگر آدمی بیمار ہے تو اس کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے, تو کیا آپ قیاس کر سکتے ہیں مسئلہ پر کہ چلو یہ بیچار کے بجائے دو پڑے؟ بات ذہن میں آ گئی؟ ابھی میرے خیال میں آپ سمجھ گئے. یہی ہوتا ہے جورس پروڈنس. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, اذا نکاتم المؤمنات, جب آپ نکاح کر جاتے مومن عورتوں کے ساتھ, ثم طلقتموهن, اور پھر آپ ان کو طلاق دے دیں, من قبل ان تمسوهن, ان کو ٹچ کرنے سے پہلے, کانزمیشن سے پہلے, فما لکم من علیهن من عدت, نہیں ہے آپ کا استحقاق کسی عورتوں پر کسی بھی عدت کا, تعتدونہا, جو وہ گزارے, یعنی عدت نہیں ہے ان پہ, ان پہ کوئی عدت نہیں ہے. اب آپ کس چیز کے باؤنڈے کی کیت ہوں گے؟ فَمَتِّعُوهُنَّ, انہیں متعہ دے دیں. فَمَتِّعُوهُنَّ, انہیں متعہ, دو چیزیں ایسی صورت پہ واجب ہو جاتی ہیں. لیکن یہ مسئلہ اہم ہے, بقرہ میں تفصیل سے گزر چکا تھا کہ خاتون کی جب نکاح ہو جاتی ہے, کنزمیشن ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی, کنزمیشن ہوئی ہے یا نہیں, اور دونوں صورتوں میں مہر فکس ہوگا یا نہیں ہوگا. نکاح میں مہر, برائڈل منی, وہ فکس ہوا ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر کنزمیشن ہوئی ہے اور مہر بھی فکس ہو چکا تھا, تو طلاق کی صورت میں مہر بھی عورت کا استحقاق کے کل کا کل, مہر جتنا بھی مہر کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. والمہر ما تراضیٰ, حدیث میں آتا ہے کہ مہر تو دونوں پارٹیز کا مسئلہ ہے, وہ جس پہ بھی اگری کر جاتے ہیں. منیمم کا تو ہے کہ 10 درہم سے کم نہ ہو, لیکن میکسیمم کا کوئی لمٹ نہیں. ایک تو یہ کہ وہ کل کے کل مہر کا مستحق بن جاتی ہے, اور دوسرا یہ کہ ویٹنگ پیریڈ کا اس کا خرچہ یہ بھی شوہر کے ذمہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس کے حق میں محبوس بیٹھی ہوئی ہے. وہ کیوں بند ہے؟ اسی شوہر کی وجہ سے. تو جو آدمی شریعت کا ایک عام قاعدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قواعد الفقہیہ میں ذکر کر دیا ہے, ایک عام قاعدہ کہ جو جس کے حق میں محبوس ہو یعنی بند ہو, تو اس کا نان نفقہ اسی کے ذمہ. قاری صاحب کو آپ نان نفقہ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ یہاں کمیونٹی کے حق میں محبوس ہے, بن ہے, ادروائز اس کو بہت سارے جاب آتے ہیں. قاری صاحب نہیں آتے, یہ تو بات کی بات ہے. یہ دوسرا مسئلہ ہے, یہ بھی کہ اس نے عدت کہاں گزارنی ہے, اور یہ جو گھر سے نکلنا ہے یہ حرام ہے یا مکروہ ہے. تو آپ نہیں دے رہے چودھری صاحب, بکرا آپ سے چلا گیا, اور بکرا 50% جورس پروڈنس ہے, لیکن گائے آپ کے ہاتھ سے نکل گئی. تو کنزمیشن ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی, اور دونوں صورتوں میں مہر فکس ہے یا نہیں فکس. تو اگر فکس ہے تو کنزمیشن پیریڈ کا نان نفقہ یہ بھی شوہر کی ذمہ داری, شیلٹر وہ بھی شوہر کی ذمہ داری, ڈریس ہاں وہ بھی شوہر کی ذمہ داری, صحیح, اور مہر وہ بھی شوہر کی ذمہ داری, یہ سارے اس کو مل جائیں گے. اور اگر کنزمیشن ہو چکی ہے لیکن مہر فکس نہیں تھا, دوسری صورت ہے کہ شادی کی تکمیل تو ہو گئی تھی لیکن مہر نہیں مقرر کیا گیا تھا, فکس نہیں ہوا تھا کانٹریکٹ میں, تو ایسی صورت میں اس کے لیے متعلقہ خاندان کے کسٹمری مہر, متعلقہ خاندان کا کسٹمری مہر, عام طور پر یہ خاندان مہر کتنا رکھتے ہیں, مہر مثل کہتے ہیں اسے, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, مہر مثل شریعت میں اس کو کہتے ہیں مہر مثل, مہر مثل, مثل مین یعنی ایکویولنٹ یا ایکول ٹو دی مہر آف ادر وومن آف دیٹ خاندان اور دیٹ اسرہ اور دیٹ فیملی. اگر کنزمیشن نہیں ہو چکی اور مہر فکس ہے, یہ تو کنزمیشن کی صورت میں مہر فکس ہے اور مہر فکس نہیں. تیسری صورت, کنزمیشن نہیں ہو چکی اور مہر فکس ہو چکا ہے اور طلاق ہو گئی, ہاں کیا ہاف آتے 50%, یہ تیسری صورت. اور چوتھی صورت, کہ کانزومیشن نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا تھا. تو یہاں کے آیت کا تعلق اسی سے, فمتعوہن, اس کو متع دینا ہے. متع دینا, نان نفقہ اور تھوڑا سا جیب خرچہ اکارڈنگ ٹو کسٹمز. چار صورتیں ہوگی. کانزومیشن تو حق الوجیت نہیں ہے, کانزومیشن تو وہ بس ابھی آپ کو سمجھ آ گئی صحیح, وہ ٹارگیٹ مارنا ہے. یا ایھا الذین, اور اس کے لیے آپ جائیں ذرا سورہ بقرہ میں تاکہ یہ کنسپٹ مکمل کلیئر ہو جائے, کیونکہ ابھی تو چودھری صاحب نے مستی بننا ہے. کیوں چودھری صاحب؟ چودھری صاحب یہ نہیں کہتا کہ میں نے نہیں بننا, کہتا ہے کہ میرٹ کونسلر بن جائے. میں بھی نکالتا ہوں. آیت نمبر 236 اور 37 لکھ لیا. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء, وہ بات نہیں اگر آپ طلاق دے دیتے بیویوں کو ضرورت کے وقت, کیونکہ کبھی کبھار ان اوائڈیبل سرکمسٹانس بن جاتے کہ وہاں سوائے اس کو کوئی دوسری صورت ہوتی نہیں. مالم تمسول, اور آپ نے کنزومیشن نہیں کی, او تفرضوا لهن فریضہ, اور مقرر نہیں کیا تھا ان کے لیے مہر, تو اب کیا کرو گے؟ انہیں متع دو گے, متع دے دے ان کو. اب متع کیا چیز ہے؟ متع کیا چیز؟ میں نے کہا جیب خرچہ, دو چار جوڑے صحیح, ایک من دو من آٹا فار ایگزامپل. اب یہ کس یعنی کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے گا؟ اولل موسے قدر, غنی اور مالدار آدمی پر اس کے بساط کے مطابق. وغلل مقتر قدر, اور فقیر آدمی پر اس کے بساط کے مطابق. متاغن بالمعروف, لیکن دونوں میں عرف کو دیکھا جائے گا. متاغن بالمعروف دونوں میں کس کو دیکھا جائے گا؟ کسٹمز کو دیکھا جائے گا صحیح. تو امریکہ میں اگر رہ رہا ہے تو امریکہ کے فقیر کی حیثیت کوئی اور ہوگی اور پاکستانی فقیر کی حیثیت کوئی اور ہوگی. ہاں وہ تو بھوکے مر رہے ہیں. ہاں حقنا للموسنین وان طلقتموهن, تو یہ ایک کہ عورت منکوحہ ہے غیر مسمى لها مہرن, منکوحہ ہے غیر مسمى لها مہرن, یعنی نکاح ہو چکی ہے مہر مقرر نہیں کیا گیا اور غیر ملموسہ, کنزومیشن بھی نہیں ہوگی, تو اس کا حکم یہ. اب دوسرا, وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً, اگر آپ نے طلاق دے دی ان کو کانزومیشن سے پہلے اور مقرر کر دیا تھا آپ لوگوں نے ان کے لیے مہر, فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ, تو 50% نصف مَا فَرَضْتُمْ, تو پھر 50% دینا ہوگا. تو یہ غیر کنزومیشن یعنی کنزومیشن نہیں ہو چکی, اور دونوں صورتوں میں حکم شرعی یہی ہے. تو آپ واپس اپنے سبق پہ جائیں. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, اذا نکحتم المؤمنات, جب آپ نے کہا کر جاتے مومن عورتوں کے ساتھ, ثم طلقتموهن, اور پھر آپ طلاق دیتے ان کو, من قبل ان تمسوهن, قبل اس کے کہ آپ کنزومیشن کروا دیں نکاح کے, نہیں آپ لوگوں پہ, آپ لوگوں کے استحقاق میں ادین نہیں, ایسے عورتوں پر, من حدت, کوئی بھی حدت, تعتدون, کہ وہ اسے گزارے. فمتعونا, انہیں متع دے دیں, وسرحونا سراحا جمیلا, اور انہیں ریلیز کر دیں بہتر ریلیز کرنے کے سہارے, اسے ٹارچر نہ کریں, بس آسانی سے ان کو چھلتا کریں. وسرحونا سراحا جمیلا, سراح کا معنی جب وہ جو رسی حیوان کی نکالی جاتی ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا ایسا نہیں کہ یہاں سے چوٹیوں سے پکڑ کر گھر سے باہر پھینک دیں, نہیں, وہ سر ہو صراحا جمیلا, کریمانہ انداز سے انہیں رخصتی کروا دیں, ریلیز کروا دیں. اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن, اس آیت سے اور دو احادیث ہیں اسی سے امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمت اللہ علیہما نے ایک مسئلہ نکال دیا. کیا نکال دیا؟ ایک مسئلہ یہاں اللہ نے کہہ دیا, جب آپ مومنوں کے ساتھ نکاح کر جاتے ہیں ثم طلقتموهن اور پھر آپ اسے طلاق دے دیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ طلاق نکاح کے پس منظر میں دیے جاتے ہیں. یہ آپ مسئلہ لکھیے, مسئلہ اہم ہے کہ نکاح طلاق نکاح کے پس منظر میں دیے جاتے ہیں. نکاح ہو تو طلاق دی جاتی ہے, نکاح ہو تو طلاق دی جاتی ہے, کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ لا طلاق قبل النکاح, نکاح سے پہلے طلاق کا تصور نہیں ہوتا, نکاح ہو تو طلاق ہو جاتی. وہ کہتے ہیں اگر کسی آدمی نے کسی خاتون کو مخاطب کیا, اگر میں نے اس کے ساتھ نکاح کر دی تو میرے اوپر طلاق ہو. ابھی تک نکاح نہیں کیا, ایک خاتون کے متعلق کہہ دیا کہ اگر میں نے اس خاتون سے نکاح کر دیا تو یہ میرے اوپر طلاق ہے, یا ایک فیملی کو اس نے پرسکرائب کر دیا, مینشن کر دیا کہ اس فلاں فیملی کو جو آپ زور دے رہے ہیں کہ اس فیملی آپ نے نکاح کرنی ہے, اگر میں نے اس فیملی کی کوئی خاتون کے ساتھ بھی نکاح کر دیا میرے اوپر طلاق ہے. اب یہ طلاق کے اکارڈنگ تو امام احمد بن حنبل اور امام شافی اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. یا دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک نکاح ہے نہیں, ابھی تک نکاح ہے نہیں, لہذا یہ طلاق نہیں واقع ہوتا, اگر وہ نکاح کریں تو منکوہ رہتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ڈس لائک ہے, وہ تو مبغوث طریقہ ہے, یعنی یہ نہیں بتا رہا آپ کو کہ آپ نے طلاق نکاح کے بعد دینے, کوئی اللہ ہمیں ایجوکیٹ کروا رہا ہے طلاق کرنے کے لیے, یا تو ایک دوسرا مسئلہ بتا رہا ہے کہ جب نکاح کرنے کے بعد آپ نے طلاق دے دی اور بیوی وہ غیر مدخولہ تھی, غیر مدخولہ اس کے ساتھ کنزومیشن نہیں ہوئی تھی, تو یہ شرعی مسئلہ بتا رہا ہے کہ اس کا استحقاق کیا ہے, اس کا استحقاق کیا ہے. جو حدیث آیا ہے کہ لا طلاق قبل النکاح, کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی. ہاں کوئی خاتون آپ کے نکاح میں ہے نہیں اور میں کہا کہ میں آپ کو طلاق کرا, آپ کیا طلاق کرتے ہیں, میں آپ کو طلاق کرتا ہوں, آپ کیا طلاق کرتے ہیں. صحیح, یہ جو دوسرا مسئلہ ہے جس کو آپ لغوا قرار دیتے ہیں کہ اگر میں نے اس خاتون کے ساتھ نکاح کر دیا تو یہ طلاق ہو, تو وہاں طلاق ان ایگزسٹنس نکاح کے بعد ہے. آپ الفاظ کو دیکھیں, اگر میں نے نکاح کر دیا تو پھر اس کو طلاق ہے. صحیح, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو نہیں آیت اپلائی ہوتی ہے اور نہ وہ حدیث اپلائی ہوتی ہے, وہ طلاق طلاق ہوگی. اگر اس خاتون کے ساتھ نکاح کر دیا تو نکاح کے متصل بعد وہ طلاق ہو جائے گی. اب لکھیں یہ مسئلہ, فرماتے ہیں کہ دیکھیے اگر آدمی نے مستقبل کے کسی امر کے حوالے سے قسم کھا دیا, خدا کی قسم اگر میں نے یہ کام کر دیا تو وہ کام بھی تو ابھی تک ان ایگزسٹنس نہیں ہے, اس فار ایز ریلیشن وتھ دس پرسن از کنسرن. صحیح, تو وہ اگر طلاق کو ابھی قسم کو بریک کرے گا تو وٹ ول بی دا پوزیشن. تو احمد بن حنبل اور شافی بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ کفارہ لازم ہے, وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے, اس میں اور اس میں فرق کیا. قریش صاحب پھر کہیں گے واقعی جینیس آدمی تھا, کہ کیسے تھا قریش صاحب, عجیب آدمی تھے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے میں طلاق تب واقع ہوتی ہے, آپ لکھیں ایسی صورت میں طلاق تب واقع ہوتی ہے جب اس آدمی نے اپنے جملے میں مدت کا ذکر کیا ہو, اگر میں نے ایک سال میں اس خاتون کے ساتھ طلاق نکاح کر دی تو یہ طلاق ہو. تو امام مالک فرماتے ہیں پھر یہ طلاق ہو جاتی ہے نکاح کے بعد, لیکن اگر اس نے ایسے مطلق کہہ دیا بغیر کسی ٹائم اور فکس پیریڈ کے کہ اگر میں نے اس کے ساتھ نکاح کر دیا تو یہ طلاق ہو, تو وہ کہتے ہیں یہ لغو ہے. وہاں وہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہیں ایسی صورت میں. اچھا ہاں نام کلیئر, ہاں جو جو جو ویوچ ویوٹ کا اپوزٹ ہے, ہاں اسپیسیفک نہیں ہے. اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس مدت میں ایک دوسری کنڈیشن بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ مدت بھی ایسا ہو اس میں یہ متعلقہ شخص غالباً زندہ رہ سکتا ہو, یعنی مثلا وہ 40 سال کا ہے صحیح, تو ایوریج عمر لوگوں کی 60-70 ہوتی ہے, تو وہ اگر کہہ دے کہ اگر میں نے اس خاتون کے ساتھ 30 سال میں نکاح کر دی, 30 سال, کیونکہ وہ 70 سال تک ایوریج رہ سکتا ہے, لیکن اگر وہ کہے کہ میں نے اگر اس خاتون کے ساتھ 100 سال میں بھی نکاح کر دی تو یہ طلاق ہے, تو وہ کہتے ہیں بکواس کرتا ہے, کیونکہ 100 سال اس نے زندہ ہونا نہیں, زندہ رہنا نہیں. تو سب سے معقول مذہب ہے کس کا؟ ابو حنیفہ کا رحمہ اللہ. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات, جب آپ نکاح کر جاتے ہیں مومن عورتوں کے ساتھ, ثم طلقتموهن, اور پھر آپ انہیں طلاق دے دیتے ہیں, من قبل ان تمسوهن, قبل اس کے کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کو کنزمیٹ کر دیں, فما لکم علین من حدت, نہیں آپ کا اس نکاح کوئی بھی حدت جسے خواتین گزارے, فمتعوهن, انہیں متعہ دے دیں, وسرحوهن, اور ریلیز کروا دے ان کو سراحن جمیلا, بہتر طریقے سے. یا ایوہ النبی, خطاب نمبر 5 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا ایوہ النبی, او نبی, انا حللنا لکا ازواجکا, ہم نے جائز کر دیا ہے آپ کے لیے آپ کی بیویاں, اللہ تھی وہ بیویاں, آتے تو جو رونا, جن کو آپ نے ان کے مہر دے دیے ہیں, وہ ماں ملکت یمینوں کا, اور وہ کنیزیں جس کو آپ دائیں ہاتھ پوزیس کر دیں. آپ کا دائیں ہاتھ یہ ایک محاورہ ہے, اسے کہتے ہیں ملکی یمینی, دائیں ہاتھ مین کہ آپ کے پوزیشن میں ہے اور آپ کی ملکیت میں ہے, اور وہ کنیز جو آپ کی ملکیت میں, مما, ان بند ان باندیوں سے, افا اللہ غلے کا, جو بطور فے اور غنیمت اللہ نے آپ لوگوں کو دے دیا ہے, وہ بنات عمے کا, اور جائز کر دیا ہے آپ کے لیے آپ کے چچا کی بیٹیاں, وہ بنات عمات کا, اور آپ کے پپیوں کی بیٹیاں, وہ بنات خالے کا, آپ کے ماموں کی بیٹیاں, وہ بنات خالات کا, اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں, اللہ دی, لیکن اس زمانے میں یہ کنڈیشن تھا, اللہ دی, لیکن وہ ہاجر نما کا جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں آپ کے پاس, ابھی تک جو مکے میں ہیں ان کے ساتھ آپ کی نکاح جائز نہیں, بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ واز اے ریکوائرمنٹ آف ایمان, اسی وقت مدینہ میں آنا دیٹ واز ریکوائرڈ بائی ایمان, صحیح. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً, اور میں نے جائز کر دیا ہے آپ کے لیے مسلمان عورت, ان وَهَبَتْ نَفْسَا لِلنَّبِي, اگر بخش دیا اس نے اپنے آپ کو نبی کریم کے ہاتھ, ان اَرَادَ النَّبِيُّ, اور اگر نبی نے بھی ارادہ کیا, یَسْتَنْكِحَا, کہ اس کو نکاح کر دے, خَالِصَةً لَكَ, یہ خالص حکم ہے آپ کے لیے, مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ, اور نہ مومنوں کے لیے, قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ. اب یہ آیت چھوڑ دیں, اور اسی کے بعد جو آیت آئی ہے آیت نمبر 52 اسی پر جائیں, کیونکہ یہ اہم مسئلہ ہے. آیت نمبر 52 نکال لیا, لا يحل لك النساء من بعد, جائز نہیں ہو سکتے آپ کے لیے خواتین من بعد, ان مذکورہ کے بعد, جو مذکور عورتیں ہم نے ذکر کر دی, اس کے بعد آپ کے لیے کوئی عورت جائز نہیں, نبی کریم صلی اللہ کہہ رہا ہے. اب میں نے آپ کو میتھڈالوجی میں ایک مسئلہ بتا دیا تھا, مسئلۃ النسخ, مسئلۃ ایبروگیشن, ایبروگیشن ہولی قرآن, کہ نسخ کس چیز کا معنی ہے, تو نسخ اس کے دو تعریفیں ہیں, ڈیفینیشن دو ہیں اسلامک جورسپروڈنس میں, نسخ کے دو ڈیفینیشن ہیں, ایک رفع الحکم, ایک حکم کو اس طرح اٹھانا بغیر کسی بدل کے, اور دوسرا ازالت الحکم بحکم مثلہ, ایک حکم کو ابروگیٹ کرنا کسی دوسرے حکم کے ذریعے, کہ اب یہ نہیں کرنا اب یہ کرنا ہے. اینی ہاؤ نسخ میں دونوں مراد ہیں. اب شرائع میں نسخ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہود کلی انکار کرتے ہیں نسخ سے, وہ کہتے ہیں نسخ بسخ کوئی چیز نہیں, ابروگیشن از ناٹ دیئر, اینڈ دیئر فور دے آر آف دی ویو کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ نہیں ہوئی, اس لیے تو وہ نتی ہیں اس کے ساتھ, کیونکہ وہ نسخ مانتے نہیں. ذہن میں بات آئی, یہود کیوں ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں وہاں, اس لیے کہ وہ نسخ مانتے نہیں کہ محمد کے آنے سے ہماری شریعت منسوخ ہوئی, وہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں دیٹ از ایز اٹ واز. میں نصارہ یہ نہیں کہتے, نصارہ کا مسئلہ کچھ اور ہے. تو یہود وہ نسخ کو مانتے نہیں. مسلمان علماء وہ نسخ کو مانتے ہیں. ایک بڑے عالم ہے, پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا, اس کا نام ہے ابو مسلم, امام ابو مسلم. ابو مسلم میں نہیں, خراسانی نہ, خراسانی تو گورنر تھا. امام ابو مسلم ایک عالم ہے نیشاپوری, یہ امام مسلم کی طرح بھی نیشاپور کا ہے. یہ جو بخاری اور مسلم کا ذکر آتا ہے اس میں جو مسلم ہے وہ بھی نیشاپور کا ہے, اور یہ ابو مسلم بھی نیشاپور کا ہے, لیکن وہ مسلم ہے, یہ ابو مسلم ہے. ابو مسلم نیشاپوری وہ بھی کہتے ہیں کہ شرائع میں نسخ نہیں ہوتا, شرائع میں نسخ نہیں ہوتا. اور امت اس پر متفق ہے کہ شرائع میں نسخ ہوتا ہے. حضور کو ایک حکم آ جاتا, کئی دنوں بعد وہ حکم منسوخ ہو جاتا, کوئی دوسرا حکم آ جاتا. دیٹ واز اے روٹین پروسیس. یہ آپ لکھیں کہ باقی امت کے نزدیک دیٹ واز اے روٹین پروسیس ان دی لائف ٹائم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہی واز آرڈر ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ لیٹر آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیز نو, دیٹس گون. ابھی یہ حکم ہے. ایک دوسرا مسئلہ کہ اس موجودہ قرآن میں منسوخ ہے کہ نہیں, یہ لکھیں, یہ اہم مسئلہ ہے. اس موجودہ قرآن میں منسوخ ہے کوئی چیز کہ نہیں. اسلاف یعنی پہلے زمانے کے علماء وہ آیت کے مفہوم کے معمولی تبدیلی کو بھی نسخ تصور کرتے تھے, کہ آیت میں اگر ایک معمولی سی مفہوم کی تبدیلی بھی آ گئی تو اس کو کیا کہتے تھے, نسخ. تو ان کے نزدیک اس قرآن میں 500 آیات منسوخ ہیں. کتنی آیات؟ 500 آیات. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی اصول تفسیر میں, الاتقان فی علوم القرآن, الاتقان فی علوم القرآن. جلال الدین سیوطی بہت بڑے مفسر اور بڑے محدث ہیں. یہ ایک مشہور تفسیر ہمارے مدارس عربیہ کے کورس میں بھی داخل ہے, تفسیر جلالین. اور اس کی ایک دوسری تفسیر ہے, بہت ضخیم تفسیر ہے, تفسیر در منصور. اور اس آدمی کی تصنیفات 1000 سے زیادہ ہیں. بہت بڑے عالم تھے, سوائے تصنیفات کے اور کوئی کام تھا ہی نہیں. جلال سیوطی رحمہ اللہ. تو جلال الدین سیوطی کی کتاب الاتقان میں اس نے ساری آیات پہ تحقیق کر دی ہے, تو صرف 20 آیات کو منسوخ قرار دیا ہے. کہ کتنے آیات منسوخ ہیں؟ اونلی 20 ان دس قرآن. جلال الدین سیوطی بعد میں حضرت شاہ ولی اللہ آئے رحمہ اللہ, تو اسی پروسیس پر آگے چلتے گئے. اس نے باقی آیات میں جمع اور تطبیق کر دی. جمع اور تطبیق یعنی آیات کو کمپلائی ود ایچ ادر, پیچ اپ کر دیا دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ, کہ بھائی اگر اس لفظ کا مفہوم یہ متعین کیا جائے تو دیر نو اینی نسخ. اس نے باقی آیات میں تعویل کر دی اور صرف 5 آیات کو منسوخ قرار دیا. موجودہ قرآن میں کتنے آیات منسوخ ہیں؟ 5. اسی پروسیس کو آگے لے جاتے ہوئے ہمارے شیخ و شیخ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ, جو اپنے عصر کے بہت بڑے ولی اللہ تھے, مولانا حسین علی, اس کو مولانا مدنی مجتہد فی القرآن کہا کرتے تھے, کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی علم دے دیا ہے. ہمارے شیخ کے شیخ تھے, ہمارے استاد کے استاد تھے. آپ کو جب ہم تفسیر دے دیں گے, سند دے دیں گے, تو تیسرے نمبر پر آپ کو اس کا نام ملے گا. اچھا, نہیں, مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کے متعلق کہا کرتے تھے کہ یہ مجتہد فی القرآن ہے, کیونکہ جو تحقیق وہ کر جاتے ہیں یا سبحان اللہ, کسی اور کے بس کی بات نہیں. اسلاف کی تفسیر میں بھی آپ کو نہیں ملے گی. وہاں پچھڑا میاں والی کہتے, وہاں پچھڑا. اور اتنے بڑے ولی تھے, علاقے کے بہت بڑے زمیندار تھے, کہ اس نے کبھی طالب علموں کو کسی کے چندے مندے نہیں کھلائے. وہ اپنی جائیداد کی آمدنی اپنے تھڑوا کو کھلاتے رہتے, بڑے زمیندار تھے, اپنی جائیداد کی آمدنی کو اپنے طلبا کو کھلاتے تھے. اور توحید و سنت کے ایسی شمع روشن کر دی اس آدمی نے, اس خدا کے. اور بہت بڑے ولی اللہ تھے, صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے. علامہ انور شاہ صاحب جیسے آدمی اسٹیشن پر اسے استقبال کرنے آ جاتے,

صحیح جہاں نظر پڑ جاتی ہے وہاں فوراً وہ انگڑائی لے لیتی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر آپ پرائیویٹ پارک کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو آپ نظروں کو نیچے رکھیں, اور خصوصاً یہاں امریکہ میں چل کر کے جو فاروق صاحب, فاروق صاحب صحیح ہے, یہ جاسوس ٹھیک ٹھاک کام کر جاتا ہے. وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ. اور تبھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جی اگر رمضان میں کسی عورت پر انٹینشنلی نظر ڈالی جائے, تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کام تو ویسے بھی حرام ہے, اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے, اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اب شریعت کا مسئلہ ہے کہ آدمی اگر رمضان میں سویا ہوا ہو, رمضان میں سویا ہوا ہو اور اسے احتلام ہو جائے سیکسول ڈریم, تو روزہ ٹوٹتا ہے اس سے؟ نہیں, روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہاں خاتون کو دیکھ لیا اور آدمی کمزور تھا اور اس کو ڈسچارج ہو گیا, تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا روزہ ٹوٹ گیا. روزہ ٹوٹ وہ دیکھتا کیوں تھا؟ انٹینشن. قل للمؤمنین یغضوا, یہ آدمی جینیس تھا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم, یہ پاکیزگی والی بات ہے ان کے لیے. ان اللہ خبیر, اللہ تعالی خبردار ہے. بما یصنعون, اس عمل سے جو وہ کرتے رہتے ہیں. تو سن, ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے صنعت. تو صنعت میں ہوتے ہیں ٹیکٹکس. اللہ کریم فرماتے ہیں جو ٹیکٹکس آپ لوگ کرتے رہتے ہیں اس معاملے میں میں سب کو جانتا رہتا ہوں. صحیح, یہاں عمل کی بات نہیں کی. اللہ کریم نے فرمایا جو ٹیکٹکس آپ اپناتے ہیں اس چیز میں, کیونکہ اس کے بہت ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں, ان کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں, آپ کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ یہ کوئی غلط نظر ڈال رہا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں ٹیکٹکس بھی ڈالتا ہوں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائیں رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتے رہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور ان کے زینت پوش ظاہر نہ ہو جائیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور ان کی زینت, ان کی بیوٹی ظاہر نہ ہو جائے. ہاں, اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, مگر وہ جو ظاہر ہو جاتی ہے ضرورتاً او اضطراراً. یہ آپ لکھ کے وہاں, ضرورتاً او اضطراراً, ضرورتاً او اضطراراً. اضطرار کا معنی ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز. اب ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کا انٹینشن تو کھولنے کا نہیں. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها, اور وہ کو لینا زینتهن اپنی بیوٹی, الا ما ظهر منها, مگر وہ جو کل جائے ضرورت کے حوالے سے یا اضطرار کے حوالے سے. وليضربن بخمرهن فلا جيوبهن, اب یہاں پہ دو لفظ ہیں, ایک ہوتا ہے خمار اور دوسرا ہے جیب. خمر یہ جمع ہے, پلورل ہے خمار کا, اور جیوب یہ جمع ہے جیب کا. جیب کا معنی ہوتا ہے گریبان, قمیص کا گریبان جو یہاں سے شروع ہو جاتا ہے, قمیص کا گریبان جو یہاں سے شروع ہو جاتا ہے, اس کے گریبان کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ گریبان کہتے ہیں. اور خمار, دیٹ از اے کور وچ ول کور دی ہول اینڈ انٹائر باڈی آف دا وومن کنسرنڈ فرام ہیڈ ٹو ٹو, سر سے لے کر. اس کو عربی میں کہتے ہیں خمار. یہ لوگوں کا مسئلہ ہے اس کا, تو امین کہ اس کا بیل ایسا ہونا چاہیے جو سر سے لے کر ٹو تک سارے بدن کو کور کر لے. ترجمہ میں آگے, وہ بھی ہے وہ تو تعذیب کی بات ہے نا, کہ کوئی برقع استعمال کرتا ہے, کوئی چادر استعمال کرتا ہے, مختلف چیزیں ہوتی ہیں. لیکن مینز کہ خمار اس کپڑے کو کہے گا, کہا جائے گا جو سر سے لے کر ٹو تک سارے بدن کو کور کرے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ فَلَا جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور وہ ظاہر نہ کریں یعنی ظاہر نہ ہو جائیں ان کی بیوٹی, اللہ لبعولتهن, مگر یہ کہ وہ ظاہر ہو جائے اپنے شوہروں کے سامنے, او آبائهن, یا ان کے آبا کے سامنے, والد کے سامنے, او آبائے بعولتهن, سسر کے سامنے, او ابنائهن, یا ان کے بیٹوں کے سامنے, او ابنائے بعولتهن, یا سٹیپ سنز کے سامنے, او اخوانین, یا بھائیوں کے سامنے, او بنی اخوانین, یا بتیجوں کے سامنے, او بنی اخواتین, یا بانجوں کے سامنے, او نسائہن, یا پردادار عورتوں کے سامنے. نسائہن, نساء یہ اسم ظاہر, یہ لکھیں, یہ اسم ظاہر, اور ہن یہ اسم ضمیر پروناؤن, اینڈ دیٹ پروناؤن از آلسو فار فیمیل, فار فیمینن.

آیت نمبر 46 پر جائیں. کلیئر؟ 46. لقد انزلنا آیات مبینات. بالکل وہی الفاظ جو 34 کے پہلے الفاظ تھے. آیت نمبر 34 کے ابتدا کے الفاظ ہیں وہی الفاظ, کیونکہ اسی کے ساتھ نتی کرنا چاہتا ہے, اسی کے ساتھ نتی کرنا چاہتا ہے کہ یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اقامت دین پر. یہ چیزیں کب امپلیمنٹ ہوگی؟ اقامت دین ہوگا تو امپلیمنٹ ہوگی, باقی کون امپلیمنٹ؟ انڈیویجول تو نہیں امپلیمنٹ کر سکتا. کوئی مولوی امپلیمنٹ کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے. ذرا زور سے. نہیں, یہ کوئی آربیٹریشن کا کیس ہوتا ہے کہ میڈیشن کا؟ ہاں, ذرا زور سے. کرائمس میں آربیٹریشن اور میڈیشن نہیں ہوتی, کرائمس میں لا امپلیمنٹ ہوتا ہے. کرائمس میں ایسی بات نہیں ہوتی, وہ تو سول سائڈ پر ہوتا ہے. کس سائڈ پر ہوتا ہے؟ مالیاتی مسئلہ ہے. آصف صاحب کا اور قریش صاحب کا بس ہم بیٹھ گئے اور فیصلہ کر دیا. صحیح, آصف صاحب کا اور تبسم صاحب کا اور ہم بیٹھ گئے اور فیصلہ کر دیا. بھائی کرائم کا مسئلہ ہے, یہ ہم کیا فیصلہ کریں گے؟ انڈیویجول تو قانون اپنے ہاتھ میں لے نہیں سکتا کہ وہ حکم کر دے اتنے کوڑے لگاؤ. بھائی آپ کون ہوتے ہیں کوڑے لگانے والے؟ جیسے کہتے ہیں افتیات والا سل, اندھیر نگری کرنا. تو شریعت میں اندھیر نگری نہیں ہے اس حوالے سے. اندھیر نگری وہاں تو سینٹرل پاور سینٹرلائز ہوتے ہیں. وہاں کیا ہوتا ہے؟ پاور سینٹرلائز ہوتی ہے, ایک اتھارٹی ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں اسٹیٹ. بس ہاں, تو چونکہ ان سارے معاملات کا تعلق اقامت دین سے ہے, تو فوراً آیت نمبر 46 میں اقامت دین کا مسئلہ. کہ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تعالی لقد انزلنا آیات مبینات الاحکام, کلیئر کٹ بیان کرنے والی. واللہ یہدی من یشاء, اللہ کریم ہدایت کرتا ہے جس کو وہ چاہے. الی صراط مستقیم, ویقولون, اور لوگ تو کہتے ہیں آمنا باللہ, کہ ایمان لایا ہے ہم نے اللہ پر اور رسول پر. واتوانا, رات بھی ہم اسی پر آ گئے تھے, واتوانا, اور ہم اوبے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو رسول کو. ثم یتولا, پھر بھی ایک گروہ ایسی ہے. یتولا فریق منہم من بعد ذالک, جو منہ موڑ لیتے ہیں اللہ کے قانون سے, سیکولر بنتے ہوئے. وما اولئک بالمومن, یہ لوگ مومن نہیں ہیں, یہ لوگ مومن نہیں. یو مسٹ بلیو ان دین آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. شاہ اسماعیل شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے, میں نے آپ سے کہہ بھی دیا تھا, آپ کو ریکمینڈ کیا تھا کہ کتاب آپ لے لیں, تقویۃ الایمان. تقویت الایمان, شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ, انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. تقویت الایمان, اس نے شرک کے اقسام بیان فرمائے. کیا شرک کے اقسام بیان فرمائے؟ کہ عقیدے کے علاوہ بھی شرک ہوتے ہیں کئی سارے. تو ایک کو کہتے ہیں شرک فی العلم. کیا کہتے ہیں؟ شرک فی العلم. تو شرک فی العلم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرح کسی اور کو بھی عالم غیب جاننا یا حاضر ناظر جاننا, اسے کہتے ہیں شرک فی العلم. کہ بابا کو سب کچھ کا پتا ہوتا ہے, ہم گھر میں بیٹھے رہتے اور بابا کو پتا ہوتا ہے. بابا کو کیا پتا ہوتا؟ صحیح, پیر صاحب کو پتا ہوتا. بھائی پیر کو کیا پتا ہوتا؟ صحیح, کہ پیر ہمارا ظاہر اور پوشیدہ سب کچھ جانتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی آپ پوشیدہ باتیں کام کیسے کرتے رہتے ہیں؟ یہ تو پیر, وہ تو بلیاں پیرا میں آتے, بلیاں بھی علم غیب رکھتی ہیں. یہ خباثت ہمارے ہاں آ گئی کہاں سے؟ ہندوؤں سے. کہاں سے آ گئی؟ ہندوؤں سے یہ چیزیں آ گئی ہمارے اندر. تو اس کو کہتے ہیں شرک فی العلم. دوسرا ہے شرک فی العبادہ. کیا؟ شرک فی العبادہ. اور شرک فی العبادہ کا یہ معنی نہیں کہ سجدہ لگائیں. سجدہ دیکھ لیں ٹائپ آف عبادہ, جس طرح ہم کرتے ہیں داتا صاحب کے سامنے. جیسے کہتے ہیں شرک فی العبادہ, داتا صاحب کے سامنے لوگ کیا کرتے ہیں؟ سجدے ہی لگاتے ہیں, پوجا کرتے ہیں, جھک جاتے ہیں, پھر پیچھے پیچھے اس طرح آتے ہیں, الٹے پاؤں واپس آتے ہیں. یہ الٹے پاؤں نہیں آتے, وہ اس طرح آتے ہیں. بھائی اس طرح ہم بیت اللہ کو پیٹ کر کے واپس چلے جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں داتا کو اب میں نہیں کرنا. صحیح, تو ایسے کہتے ہیں شرک فی العبادت. اور پھر اس سے مدد بھی مانگتے ہیں, مشکل کشائی کر. جی مشکل کشائی کر, استعانت مانگتے رہتے ہیں, غائبانہ آواز ہے. اس کو کہتے ہیں شرک فی العبادت. کیا کہتے ہیں؟ شرک فی العبادت. اور تیسرا اس کو کہتے ہیں شرک فی الدعا, کہ غائبانہ پکار غیر اللہ کو. یا علی مشکل کشا, یا شیخ جیلانی ادرکنی. صحیح, اس کو کہتے ہیں شرک فی الدعا, پکار والی شرک. کیا والی شرک؟ پکار والی شرک. اللہ کریم فرماتے ہیں کیا وہ آپ کی آوازوں کو سنتے ہیں؟ کیا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر آپ ان کو پکارتے ہیں وہ آپ کو سنتے نہیں. ولو سمعوا, چلو مان لیا آپ کو سن لیا. اللہ کریم نے فرمایا کہ چلو مان لیا آپ کو سن لیا. سورہ فاتح, ولو سمعوا ما استجابوا لکم, وہ جواب نہیں دے سکتے. آپ کو کیا پتا لگا کہ میری آواز کو سن لیا؟ ولو سمعوا نبیوں کا مثلو خبیر. تو اسے کہتے ہیں شرک فی الدعا. اور چوتھی چیز اسے کہتے ہیں شرک فی التدبیر. شرک فی التدبیر کہ کائنات میں فلاں نظام یہ فلاں غوث صاحب کے پاس ہے اور فلاں نظام کو فلاں غوث صاحب کنٹرول کر رہا ہے. بھائی جب سارے غوث صاحب کنٹرول کر رہے ہیں تو وہ اللہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ پھر اس کی تو چھٹی ہو گئی. کیوں چوری صاحب؟ اس کو کہتے شرک تدبیر. اور پانچواں قسم ہے شرک فی النظام. شرک فی النظام, شرک فی النظام کہ بھائی ماننے والے سارے مسلمان, رہنے والے سارے مسلمان, حکمران مسلمان, خطہ مسلمانوں کا, اور نظام کسی اور کا, نظام سیکولر کسی اور کا. تو ایسے کہتے شرک فی النظام. اور اللہ کریم فرماتے ولا یشرک فی حکمہ احدا, میں نظام تشریعی میں بھی شرک برداشت نہیں کر سکتا. کہ جب آپ مسلمان ہیں تو نظام نصب بھی نظام آپ اللہ سبحانہ و تعالی. آپ نے جو فرمائی کتاب, یہ کتاب اور وہ حکایت صحابہ, ان کے ترجمے سب موجود ہیں انگریزی میں, لیکن مشکل یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والے ترجمہ اچھا نہیں کرتے, اس کو فلو ہی نہیں ہوتا ترجمہ, جو پڑھ کے جو دلی اثر ہونا چاہیے نہیں ہوتا. وہ اس قدر وہ یا تو تقریب کو ان کا الفاظ استعمال کر لیتی ہیں یا تو فلو نہیں ہوتا یا ٹرانزیشن نہیں رہتا. اردو دانوں کے لیے تو اردو والے صحیح ہے, ان کے لیے تو تقریت الایمان اردو والا ہونا چاہیے, حکایت و صحابہ بھی اردو والا ہونا چاہیے. ترجمہ اچھا نہیں کرتے, ترجمے میں وہ حق بھی پورا ہو نہیں سکتا. صحیح. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو مٹاس اردو زبان میں ہے وہ عربی کے بعد اور فارسی کے بعد میں نے کمی کسی اور زبان میں دیکھا. صحیح. ادب والی زبان ہے. اور پھر یہ ہے کہ مکسچر ہے کئی ساری زبانوں کا, اردو تو ہے مکسچر ہے کئی ساری زبانوں کا, تو اس لیے اس میں مٹاس بہت ساری ہے. یعنی جن جن جن جس جس زبان کی جو جو مٹاس تھی تو کٹی کر دی. وَيَزَادُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ, جب انہیں پکارا جاتا ہے اللہ اور رسول کے جانب, لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں, فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ, تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتے ہیں, وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ, اگر اللہ کے قانون کے اساس پر انہیں کوئی حق ملتا ہے, يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ, تو وہ دوڑ لگا کے آ جاتے ہیں, فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ. اللہ کریم فرماتے ہیں ڈبلنگ کیوں ہے, یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے؟ فی قلوب مرض, آیا دلوں میں کوئی بیماری ہے, امر تابو, یا یہ شک میں ہیں, ام یخافون یحیف اللہ علیہم ورسولہ, یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور رسول ان کے ساتھ ظلم کرے گا, بل اولئک هم الظالمون, یہ لوگ خود ظالم ہیں, انما کان قول المؤمنین, بات مومنوں کے اور رد عمل مومنوں کا تو یہ ہونا چاہے جب انہیں پکارا جائے اللہ اور رسول کے قانون کے جانب کہ وہ فیصلہ کر دے, ان یقولوا, تو ان کا رد عمل یہ ہونا چاہے سمعنا ہم نے سن لیا, واطعنا, اینڈ ٹوٹلی وی ول اوبے دی آرڈر آف اللہ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے تو دیکھیے, اب ذرا جائیے آیت نمبر 55 پر, کہ اب یہ اقامت دین ہوگا کب؟ اقامت دین تو ضروری ہے ان قوانین کے امپلیمنٹ کرنے کے لیے, لیکن اقامت دین ہوگا کب؟ تو وہاں اللہ کریم فرماتے ہیں جب حکومت آ جائے. اور حکومت کس کی؟ جن کی دو باتیں ہیں, ایمان اور عمل صالح. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو عقیدے کے پکے اور عمل کے سچے ہیں, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں خلافت دے دے گا, كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, جس طرح اگلوں کو دیا تھا, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, ان کے لیے وہ دین جو اللہ نے پسند کیا تھا اس کو قوت دے دے گا, وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ان کو اللہ کریم خوف کے بعد امن دے دے گا, خوف کے بعد امن دے دے گا. تو یہ اب جائیے آیت نمبر 58 پر, پھر آداب معاشرت کی بات, اور اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 31, واپس جائیں, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, دیکھ لیا, اسی میں جائیں, آگے چلے جائیں, او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, کہ وہ جو نفسیاتی مریض ہیں ان سینس کہ وہ ان چیزوں کو جانتے نہیں, یا بچے ہیں یا آپ کی کنیزیں ہیں, اگر ان کے سامنے خواتین کے پنڈلیاں یا ہاتھ یا یہ ظاہر ہو جائیں تو نو پرابلم, یا پیٹ یا پیٹ یا گردن یا حلق یا سینہ, تو نو پرابلم, بعض ان میں آ گئی. تو اس آیت کا تعلق اسی سے, آپ دیکھیں, یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم, آپ سے اجازت لیتے رہے وہ کنیزیں جس کے آپ مالک ہیں. کب اور کون؟ والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ بچے جو ابھی تک بلوغت تک نہیں پہنچے. تو وہ بھی اجازت لے لیں جب گھر میں آئیں. کتنے بار؟ ثلاث مرات، تین بار. تین بار ایٹ ونس نہیں، یعنی تین اوقات. ثلاث مرات میں تین اوقات. من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے جب ابھی تک آپ اٹھتے نہیں. وحین تدعون ثيابكم من الظهيرة، اور جب آپ قیلولہ کرتے وقت، ایٹ نون ٹائم، ظہیرہ مین نون ٹائم، جب نون ٹائم میں آپ اپنے کپڑے اتارتے ہیں، کیونکہ عربوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا، گرم وطن تھا، گرم وطن تھا، اور زیادہ تر وہ اون کے بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، ان کو پسینہ بہت آتا، جب وہ لیٹتے تھے تو کپڑے اتار دیتے. صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا ایسی حالت میں وہ نہ آئیں آپ کو ننگے دیکھے، وہ کیا کہیں گے؟ وحین تدعون ثيابكم وقت الظهيرة، یعنی جب آپ نون ٹائم میں سوئے ہوئے ہیں. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور نماز عشاء کے بعد جب آپ بیٹھ پہ چلے جاتے ہیں. تو موسٹلی لوگ صلاۃ عشاء کے بعد، تو اللہ کریم نے فرمایا صلاۃ فجر سے پہلے نون ٹائم جب آپ سوتے ہیں، صلاۃ عشاء کے بعد، یہ لوگ بھی اندر نہ آئیں، اور اگر آئیں تو اجازت سے آئیں. ویسے تو فریکوینٹلی آتے رہتے ہیں، بچے لوگوں کے گھروں میں آتے رہتے ہیں، اجازت نہیں لیتے. صحیح. لیکن فریکوینٹلی اللہ کریم فرماتے ہیں تین اوقات میں نہ آئیں. ثلاث عورات لکم، تین اوقات بڑے پردے والے آپ کے لیے. لیس علیکم ولا غلیم جناح بعدہن، ان تین اوقات کے علاوہ اگر وہ فریکوینٹلی آتے رہیں تو کوئی وبال کی بات نہیں. طوافون علیکم، کیونکہ یہ لوگ، یہ تو چکر لگانے والے لوگ، بچے تو چکر لگانے والے لوگ ہوتے ہیں، اس گھر سے نکلے اسی میں گئے، اور اسی سے نکلے اسی میں گئے. بعضكم على بعض كذلك يبين لكم يبين الله، اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے الآیات، احکام اور آداب معاشرت. واللہ غلیم الحکیم واذا بلغ الاطفال، اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بچے تو فریکوینٹلی آتے رہتے ہیں، لیکن ان بچوں نے بھی بالغ ہونا ہے. سو دا مومنٹ دے اٹینڈ ایج آف پیوبرٹی، سو دے وڈ بی ڈیلٹ ایز بالغین. پھر ان سے کہنے کہ بیچے ابھی آپ نہائیں. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائیں آپ کے، جب پہنچ جائیں بچے آپ میں سے الْحُلُمَ بلوغت کو. حلم کا معنی، حلم اصل میں کہتے ہیں وہ سیکسول ڈریم کو. تو سیکسول ڈریم آدمی کو کب، جب بالغ ہو جائے. فَلْيَسْتَاذِنُوا كَمَا اسْتَاذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو وہ بھی اجازت لے لیں اسی طرح جس طرح وہ بالغ اجازت لیتے رہے داخل ہوتے وقت جو ان سے پہلے تھے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ لَكُمْ آيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بیان کرتا ہے آیات اور احکام. وَاللَّهُ غَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ، اور بوڑھی عورتیں. قَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ، بوڑھی عورتیں. والقواعد من النساء، اور بوڑھی عورتیں. اللاتی وہ لا یرجون نکاحن، جو امید نہیں رکھتی نکاح کی، یعنی وہ ان پہ جو زمانہ گزر گیا ہے. لا یرجون نکاحن، امید نہیں رکھتی، یعنی مینز وہ آئسات ہو گئی. ان کو شریعت میں کہتے آئسات، آئسات مین نا امید عورتیں، آئسات. فلیس علیہن جناحن، تو نہیں ہے ان پر کوئی وبال. ایدان سیابا انلا، اگر وہ رکھ کے گھر میں سیابا انلا، اپنے خمار برقے، اگر وہ صرف دوپٹے میں آئے نکل آئیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان کے لیے کوئی وبال نہیں. وہ تو بوڑھی عورت ہے 70 سالہ، وہ بوڑھی عورت ہے 70 سالہ، صرف ایک چادر سادہ سی جو اوڑی ہوئے، دیٹس سفیشنٹ، دیٹس انف، بازے میں آ گئی. لیکن اللہ کریم نے ایک قید رکھ دیا کہ غیر متبرجات بزینہ، وہ اپنے بیوٹی کو ڈسپلے نہ کرے. اگر انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہو کسی بیوٹی پارلر میں، بوڑھی عورت ہے لیکن اس نے اپنا بیڑا غرق کر دیا ہے کسی بیوٹی پارلر میں. صحیح. تو ہس کیس ول بی ڈیٹ آف اے ورجن. صحیح. فنواری کی طرح اس نے بھی پورے کا پورا پردہ کرنا ہے، کیونکہ اس سے بھی فتنے ابھرتے ہیں. صحیح. کچھ لوگ ایسے ان سے بھی گزارا چلتا ہے. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، اور یہ کہ وہ، اللہ کریم فرماتے اب ہوتی ہے قانون کی بات، یہی وہ بات کہ وہ ہوتی ہے قانون اور قضا کی بات، کہ قضا تو ان کے لیے یہی ہے کہ اگر وہ صرف ایک سمپل چادر اوڑھ کر نکل آئے تو دیٹس اوکے، ان کے لیے اجازت ہے، لیکن ود اے کنڈیشن کہ غیر متبرجات بزینہ، ایڈورمنٹ نہ ہو، ہاں بیوٹی ڈسپلے نہ کریں، بیوٹی ڈسپلے نہ کریں. اور پیچھے کہہ دیا یہ ہوتی ہے دیانت والی بات کہ وہ ان یستعففن خیر لہن، اگر وہ اس چیز کو اوائڈ کریں تو یہ اچھی بات ہے. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، کیونکہ یہ پردہ صرف اس کے لیے نہیں کہ فتنے رکوائے جائیں، فتنے یہ ڈگنیٹی ہے وومن کا، شریعت اسلامیہ میں یہ دیانت کا مسئلہ ڈگنیٹی کے لیے ہوتا ہے. وَاَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ اللَّهُنَّا، اور یہ کہ وہ ایوائٹ کریں بے پردگی کو، یہ ان کے لئے بہتر ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لَيْسَ عَلَى الْعَامَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْعَارَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ. یہ اب اللہ کریم ڈسیبل کے حقوق ذکر کر رہے ہیں یا رشتہ داروں کے، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جسے کہتے ڈیزرونگ، کیا کہتے ہیں ڈیزرونگ پیپل، تو اللہ کریم فرماتے ڈیزرونگ پیپل ان کے لیے کچھ ریلیکس ہونا چاہیے، قانون میں کچھ کنسیشن ہونا چاہیے، آپ ذرا ان کے لیے ریلیکس ہیں. تو وہ کون ہیں؟ لیسا علی العامی حرج، نہیں ہے نابینا پر کوئی وبال. ولا علی العارج حرج، اور نہ پیرالائز پر کوئی وبال. ولا علی المریض حرج، اور کرانک بیماری کے مریض پر کوئی وبال. ولا علی انفسکم، اور نہ آپ پر کوئی وبال. تو دے آر ایکول ٹو یو. جب اللہ کریم نے کہہ دیا کہ آپ پر بھی کوئی وبال نہیں ہو، ان تین قسم پر بھی، ان تاکلوا من بیوتکم، آپ اپنے گھر سے کھاتے رہیں، کوئی آپ سے پوچھتا ہے؟ صحیح. تو اللہ کریم فرماتے ڈیزرونگ پیپل ہیز دا سیم رائٹ ایٹ یور ہوم، کہ آپ کے ہاؤس میں ان کا حق بھی اسی طرح ہے. بھائی وہ کرانک بیماری کا جو مریض ہے، اسے آپ اس طرح سمجھے کہ یہ اس کا گھر ہے. نابینا کو آپ اس طرح سمجھے کہ یہ اس کا گھر ہے. پیرالائز کو آپ اس طرح سمجھے کہ یہ اس کا گھر ہے. ولا غلا انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم، کہ آپ کھائیں اپنے گھروں سے. او بیوت آبائکم، یا آپ اپنے باپ کے گھر سے کھایا کریں. تو باپ کے گھر میں جا کر کوئی امریکن سوسائٹی کے متعلق اللہ تھوڑا بیان کر رہا ہے کہ آپ نے کتنا رہنا ہے. یو ہیو ٹو پے رینٹ، صحیح، اور آپ کا اتنا خرچہ آئے گا بورڈنگ اینڈ لاجنگ، اور اتنا آئے گا فیڈنگ کا. یہاں تو یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جاوید صاحب مجھے بتایا گیا کہ یہ کرتے ہیں، کرتے ہیں. حالانکہ شریعت اسلامیہ میں کہ باپ کے گھر میں جا کر جو کچھ آپ نے کھانا ہے کھاتے رہیں، جو کچھ آپ نے، سیدھے بس فریج پر جا پہنچے، صحیح، اور کچن میں. او بیوت آبائکم، یا اپنے آبا کے گھروں سے. او بیوت امہاتکم، یا ماؤں کے گھروں سے. او بیوت اخوانکم، یا بھائیوں کے گھروں سے. او بیوت اخواتکم، بہنوں کے گھروں سے. او بیوت عمامکم، چچاؤں کے گھروں سے. او بیوت عماتکم، پھپھیوں کے گھروں سے. او بیوت اخوالکم، ماموں کے گھر سے. او بیوت خالاتکم، خالاؤں کے گھر سے. او ما ملکتم مفاتحہ، یا اس گھر سے جس کی چابیاں آپ کو دے دی گئی. چودھری صاحب جب پاکستان جاتا ہے تو کسی کو چابی دے دیتا ہے، تو اب آدمی وہاں دے کے وہاں چلے جائے اور جو کچھ بھی کھانے کا ملتا رہے تو کھاتا رہے، چابیاں کیوں دیں گے چودھری صاحب؟ صحیح ہے. او مام، تو چودھری صاحب کے گھر میں بہت سارے فروٹ لگے ہوئے ہیں، صحیح، یہ اگر، لیکن یہ خدا کا بندہ فروٹ کے موسم میں پاکستان نہیں جاتا، یہ تب جاتا ہے جب وہاں کھانے کچھ نہیں رہتا، تو پھر چابیاں کسی کو دے دیتا ہے. ہمارے گھر کا ذرا خیال کریں. او ماں، پودوں کو پانی بھی دیتے، اور اصل میں وہ چابی دے رہتا ہے جب پودوں کو صرف پانی کی ضرورت ہوتی ہے. او ما ملکتم مفاتحہ، یا وہ جو مالک بن گئے ہیں، کنٹرولر بن گئے ہیں آپ اس کے چابیوں کی. او صدیقکم، یا آپ کے کارڈیل، اور جو فرامبیڈیپتا پیور ہارٹ، جگری دوست جسے کہتے ہیں. او صدیقکم، کہ جن کا اوڑنا بچھونا ایک ہوتا ہے، صحیح، ہم پیالہ اور ہم نے والا، لنگوٹیا یار. تو لنگوٹیا یار اسی کے گھر میں جا کر بس سیدھے فریج پر پہنچ جائیں اور کچن میں پہنچ جائیں. اس سے آپ درخواست تھوڑی لکھنی ہے کہ بھائی ذرا پانی دے رہے، بھائی کیا پانی دے رہے، وہاں جا کے جوس پیئے. لیسا علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا. تو چوری صاحب ابھی اگر ہم آپ کے گھر پر آ جائیں گے تو پوچھیں گے نہیں، صحیح ہے، یہ لنگوٹیا ہے. لیسا علیکم جناح، نہیں ہے آپ پر کوئی وبال. ان تاکلوا جمیعا، کہ آپ ایک ساتھ کھائیں. ایک ساتھ کھانے کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آپ اپنے دوست کے گھر گئے، باپ کے گھر گئے، ماں کے گھر گئے، بھائی کے گھر گئے، تو آپ نے ویٹ کرنا ہے، چلو وہ آئیں گے تو ایک ساتھ کھائیں گے. بھائی آپ بھوکے آپ کھائیں، وہ آ کے کھائیں رہیں گے. ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ پہ کوئی وبال نہیں کہ اس کے ساتھ کھائیں یا اپنے علیحدہ کھائیں، اور دوسرا معنی یہ کہ آپ ایک تالی سے کھائیں، علیحدہ علیحدہ پلیٹ میں جائیں، دونوں جائز ہیں. لیسا علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا، کہ آپ ایک ساتھ کھائیں. او اشتاتا، یا علیحدہ علیحدہ کھائیں. فاذا دخلتم بیوتا، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے قانون میں یہ کنسیشن تو میں نے ڈال دیا، لیکن آداب از آداب، آداب از یہ نہیں کہ بھائی کے گھر گئے تو وہاں سلام کا ادب بھی چھٹ گیا، نہیں، وہ سلام تو مسٹ. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب بھی آپ گھروں میں داخل ہو جائیں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے اوپر سلام ڈالیں. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر وہاں کوئی ہو نہیں، بھائی کا گھر ہے، آپ اس طرح بے دھڑک اندر داخل ہو جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں گھر میں، لیکن سلام از مسٹ، کوئی ہے نہیں کس پر سلام ڈالیں. اللہ کریم نے وسلم علی انفسکم اپنے اوپر سلام ڈالے, کہہ دے السلام علیکم اور خود ہی کہہ دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیونکہ السلام علیکم مانا کیا ہی مسٹ بین پیس, کہ اللہ کریم آپ کو پورا من رکھے. تو آپ کا اپنے لیے دعا پسند نہیں؟ تحیتم من عند اللہ, یہ پریزنٹ ہے, تحیہ کا معنی پریزنٹ, جو تحفہ آپ کو دیتا ہے, بلکہ پریزنٹ سے پریزنٹیشن اچھا ہوگا, کہ یہ ایک پریزنٹیشن ہے جو اللہ کریم کی جانب آپ کو آیا ہے. تحیتم من عند اللہ مبارکتن, یہ تحیہ مبارک بھی ہے, اور طیبتن اور طیبہ بھی ہے, تو دو ہی صفتیں ہیں, مبارکہ اور طیبہ, کے سلام والا انداز اپنا ہے, ہائے بائے کو چھوڑ دیں, ہائے بائے مسلمان بھی اگر آئے اور پھر کہتے بائے, آنکھ مار دیتے ہیں. بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ دو جگری دوست جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں, فَيُصَابُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ, وہ ایک دوسرے کو گالیوں سے سلام پیش کریں گے. صحیح تو ہوتا ہے اس طرح, ہو دلے اس طرح مار دیتے ہیں بھائی, یہ کوئی انسانیت؟ تحیتم من عند اللہ مبارکتن طیبہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اسی طرح اللہ کریم احکام و آداب بیان کرتا ہے, لعلکم تعقلون, تاکہ آپ کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ, بات یہ کہ مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. تو اللہ اور رسول پر ایمان لانے کا معنی ٹو فالو دیم 100%, یہ ایمان کا تقاضا. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ, اور جب وہ رسول پاک کے ساتھ ہوتے کسی اجتماعی کام میں, تو کوئی بھی اجتماعی کام دین کے اساس پر, لم يذهبوا, تو وہ نہیں جاتے اس کام سے, حتی يستاذنوا, مگر اجازت لینے کے بعد. تو اجتماعی کام سے بغیر اجازت کے جانا یہ بد اخلاقی ہے. جب آدمی اجتماعی کام میں مصروف ہو تو وہ باقاعدہ اجازت لے کہ میں نے بچوں کو پک کرنا ہے, اگر آپ ساتھی مجھے اجازت دے دیں. میں جان پیدا آیاتیات کا صحیح دا بورڈ آف ڈائریکٹرز بائی ڈیئر فور اپلائی کی. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا, جب ہوتے ان کے ساتھ اجتماعی کام میں تو وہ نہیں جاتے مگر بعد ازاں کے اجازت لے لیں. اِنَّ الَّذِينَ, اور وہ لوگ, يَسْتَأْذِنُونَ کا, جو آپ سے اجازت لے لیتے ہیں, اُولَٰئِكَ الَّذِينَ, یہی وہ لوگ ہیں, يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, جو اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ, تو جب بھی وہ آپ سے اجازت لے لیں کسی معاملے کے لیے, شان کا معنی افیئرز, شار کا معنی فرس سرٹن افیئرز, فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ, تو آپ اجازت دے دیں جس کو آپ چاہیں. دے ڈیپینڈ اپان دا لیڈر کہ کس کو اجازت دیں, نہیں بھائی آپ نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے میں آپ کے بچوں کو پک کرنے کے لیے سجاد کو بھجواؤں گا, لیکن آپ نہیں جائیں گے. اٹ مینس کہ وہ اجتماعی کام ایسا ہے کہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ جائیں گے تو یہ کام کون کرے گا, باقی تو سارے بیٹھ جائیں گے. بات ذہن میں آ گئی؟ تو یہاں اللہ کریم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لا آف امیونٹی کے حوالے سے استحقاق دے دیا کہ فازن لمن, تو یہ ہر ایک لیڈر کا استحقاق ہے جو شرعی لیڈر ہو, فازن لمن شئت منہم, اب اللہ کریم نے فرمایا جس کو اجازت دے دی, جس کو تو ریوارڈ سے تو محروم ہو گیا, کیونکہ ریوارڈ تو ان کو ملے گا جو کام کرتے ہیں. تو اللہ کریم نے اس لیے فرمایا واستغفر لهم اللہ, ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کرو, کیونکہ بہتر تو ان کے لیے تھا کہ یہاں رہتے, تو وہ اجتماعی کام سے انفرادی کام پہ چلے گئے. واستغفر لهم اللہ ان اللہ غفور رحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, اب دیکھیے میں بھی کہتا ہوں کہ بھائی فلاں دن آپ سب لوگ آ جائیں, کوئی اہمیت دے دیتا ہے کوئی نہیں دے دیتا, بھائی امام صاحب نے کہا چلو بھائی امام صاحب روزانہ کہتا ہے فلاں آ جائے فلاں آ جائے, صحیح, لیکن اللہ کریم فرماتے پیغمبر کہہ دیتا ہے کہ آپ سب لوگ فلاں دن آ جائیں, تو یہ عام آدمی کی پکار نہیں, پیغمبر کی پکار ہے, نہیں آؤ گے تو جان کے لالے پڑ جائیں گے, نہیں آؤ گے تو میں تھپڑ ماروں گا, حضور نے حکم دیا تھا آپ نہیں آئے. ایک معنی دعا الرسول کا یہ ہے, اور دوسرا معنی یہ ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا, جب آپ پیغمبر سے بات کرتے ہیں تو اس سے اس ٹون میں بات نہیں کریں جو آپ ایک دوسرے سے کرتے ہیں, کیونکہ معاشرے کے کچھ آداب ہوتے ہیں, باپ سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے, بڑے بھائی سے بات کرنے کا طریقہ ذرا زور سے کچھ اور ہوتا ہے, چھوٹے سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے, بچے سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے, استاد سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے, اور یہاں تو یہ کچھ اور نہیں ہوتا, یہ تو واٹ ہے بس, پر دین واٹ, سو واٹ اور واٹ ایور. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں آداب محفوظ رکھتی ہیں, لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, جس طرح آپ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں, قد یعلم اللہ الذین, تحقیق اللہ جانتے ہیں ان لوگوں کو, یتسللون منکم لواذا, جو کسک کے نکل جاتے ہیں آپ لوگوں کے اجتماعی کام سے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں جو کسک کے نکل جاتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں, نوٹس لے لیتا ہوں ان کا, فلیحذر الذین، لہذا احتیاط کریں وہ لوگ، یخالفون عن امر، جو اللہ کے حکم سے مخالفت کرتے ہیں. کس چیز کی احتیاط؟ وہ ڈریں وہ، ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان کو کوئی گمراہی اپنی لپیٹ میں لے لے گی، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو عذاب علیم پہنچ جائے گا. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار اللہ کے کنٹرول میں ساری چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہے. قد یعلم ما انتم حلے، اللہ کریم جانتا ہے وہ جو آپ جو کام کرتے ہوئے ہو. یرجعون الیہ، اور جس دن لوگ لوٹائے جائیں گے اللہ کے جانب. فینبئهم بما عملوا، تو اللہ کریم انہیں خبر دے گا ان کے اعمال کا. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کریم ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو ان آداب کو سورہ آداب کے ساتھ لطی کر کے پردے کے سارے احکام اور معاشرت کے سارے احکام وہ آپ کو یکمشت مل جائیں گے. کہ پردہ، دیٹ از ناٹ اے ٹریڈیشن، یہ کوئی روایت نہیں، یہ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. خواتین کے لیے پردہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کوئی تو کہہ دے کہ بھائی سورہ احزاب اور سورہ نور قرآن کریم سے اٹھا لیے گئے ہیں یا منسوخ کیے گئے ہیں، تو دیٹ از سم تھنگ ایلس. صحیح کہ بھائی ہمارے قرآن میں وہ نہیں، یا وہ قابل عمل نہیں رہے، بیکاز وی آر لیونگ سم ویئر ایلس، ناٹ ان اے مسلم سوسائٹی. تو میں نے کہہ دیا کہ اللہ کا قانون یہ نہ اوتان سے بدلتا ہے نہ افراد سے بدلتا ہے. بس آپ یہ جملہ لکھیں کہ اللہ کا قانون نہ اوتان سے بدلتا ہے، وطن سے نہیں بدلتا. کہ بنگلہ دیش میں ایک قانون، امریکہ میں پھر دوسرا، یہ اللہ کا قانون ہر ملک میں ایک ہی ہوگا. اور نہ افراد سے بدلتا ہے کہ اس قانون کا اطلاق فضل اللہ کے لیے ایک جیسا اور ڈاکٹر قریشی کے لیے دوسرا جیسا. یہ نہ افراد سے تغیر کا تھا اور نہ اوتان سے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اصحاب اجمعين. يا سلام عليكم. اي نمبر 40. ما كان محمد ابا احد من رجالكم. یہ آیت بیک وقت، ایک تو متبنا والے مسئلے کو رد کرنا ہے اور دوسرا عقیدہ کے ایک بہترین مسئلہ کو ثابت کروانا ہے. متبنا کے مسئلے کو رد کرتا ہے کہ زید بن حارثہ وہ تو بالغ مرد ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی مرد اولاد ہے نہیں. صحیح، متبنا کے مسئلے کو، یعنی اس کی بنوت اور بیٹے ہونے کو رد کر دیا. فضل میں آ گئی. اور جو شرعی مسئلہ ہے وہ ہے ختم نبوت کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے رسالت اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. تو ایک رواج کا خاتمہ اور دوسرا عقیدے کا اس بات. یہ آپ لکھیں کہ اس آیت کا موضوع ہے نو، اس گندے رواج کا خاتمہ یا رد. ما کان محمد، نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد من رجالکم، ابا احد من رجالکم، بایولوجیکل باپ کسی کا بھی آپ کے مردوں میں سے، یعنی بایولوجیکلی کسی مرد کا باپ نہیں، کیونکہ اس کے جو مرد بچے تھے تین، دو تھے حضرت خدیجہ سے رضی اللہ تعالی عنہما اور ایک تھا حضرت ماریا قبطیہ سے. لیکن ماریا قبطیہ والا سورہ احزاب کے نزول کے بعد کہیں پیدا ہوا ہے، اور جو حضرت خدیجہ والے تھے تو وہ تو مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ میں وفات پا گئے، طفولیت وہ بھی وفات پا گئے، مکہ میں ہی وفات پا گئے، چھوٹے بچے تھے. اور جو تیسرا پیدا ہوا حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا. اب ماریا قبطیہ کون تھی؟ تو پیچھے ایک آیت آ رہی ہے تحقیق کی، تو انشاءاللہ وہاں بتائیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تین کنیزوں کو بھی پالا تھا لیکن دو کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کر دیا، اور جو تیسری تھی اس کے متعلق کوئی روایت آزادی کی تو نہیں آ رہی. تو وہاں پہ علماء کے آراء ہوں گے کہ یہ واقعی کنیز تھی یا کنیز نہیں تھی، ویسی مشہور ہو گئی، جو بھی تھا وہ شرعی حکم تھا. تو وہاں بتائیں گے. تو دو وہاں تھے اور ایک مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ ابراہیم، حضرت ابراہیم، اس کی قبر ہے وہاں، میں نے ان کو بتا دیا تھا جنت البقیع میں اس کا قبر. اور جو وہاں تھے حضرت خدیجہ سے، ایک کا نام تھا طیب اور دوسرے کا نام تھا قاسم، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس لیے ایک نک نیم مشہور ہو گیا ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ذر جب بھی ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں قال حدثنی ابو القاسم، مجھے حضرت ابو القاسم نے یہ بتا دیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم،